NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een zwaar treinongeluk in het oosten van India zijn volgens autoriteiten meer dan 300 mensen gewond geraakt. Volgens lokale bestuurders zijn er zeker 13 doden gevallen. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog flink zal oplopen, want er zitten nog mensen in de trein opgesloten. De gemeente Utrecht wil sekswerkers vanaf volgend jaar de mogelijkheid geven om klanten thuis te ontvangen. De mogelijkheden voor sekswerk in Utrecht zijn momenteel beperkt. Zo werden in 2013 de raamplekken aan het Zandplat gesloten. En 2 jaar geleden sloot ook de tippelzone op de Europalaan. Thuis klanten ontvangen voor seks is nu nog verboden. Vanaf juni volgend jaar rijden er maandenlang geen treinen vanuit Amsterdam naar Londen. En dat komt door grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal. Er is dan geen plek voor de douanepost op het station. En die moet er wel zijn, want Groot-Brittannië zit niet meer in de Europese Unie. De Europese voetbalbond UEFA is een terugprocedure begonnen tegen AS Roma-trainer Mourinho. De Portugees beledigde woensdag scheidsrechter Anthony Taylor na afloop van de verloren Europa League finale tegen Sevilla. De beelden van de scheldpartij gingen de hele wereld over. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond nemen we natuurlijk de Nieuwsweek door. Het is vrijdag met ons nieuwsforum. 3 gasten zitten hier al echt daadwerkelijk te popelen om los te gaan zometeen. Ja, het gaat over de nieuwe Eerste Kamer. Het gaat over de hervorming van onze pensioenen en topsporters die belasting ontduiken in Monaco. Ja, spannend. En we zijn ook nog live bij Atletiek in Florence. Ik zeg, laten we beginnen. We beginnen maar meteen met die atletiek. 4 Nederlandse atleten staan aan de start van de Diamond League meeting, ontmoeting vanavond in Florence. 3 van hen. Femke Bol, Douwe Amels en Jorinde van Klinken zijn al in actie gekomen. En die Houtkamp volgt de wedstrijd voor ons vanavond. En die, goedenavond. Dag Herman. Hoe heeft dit trio het gedaan? Eentje moet nog eigenlijk echt beginnen. Dat is Douwe Amels bij het hoogspringen. En die wacht nog eventjes. 2,10 meter ligt de lat op dit moment. Hij wacht nog even, heeft dat overgeslagen. Die gaat wel in actie komen zo dadelijk. Jorinde van Klinken was de eerste Nederlandse die in actie kwam bij het discuswerpen. Zij werd 6e, viel heel erg tegen. Ze noemde het zelf bagger. Nou ja, dan weet je genoeg. Waar het geen bagger bij was, was de 400 hoorden. Ja, het is een fenomeen van je welste. Femke Bol, ze kwam om even 7:55 in actie op de 400 hoorden. Regenachtig in Florence. Geen ideale omstandigheden. Haar persoonlijk record op de 400 hoorden is 52.03. En dat liep ze gewoon midden in het seizoen op topniveau, zeg maar. Dit was de eerste echte wedstrijd voor haar. Ja, vorige week heeft ze ook nog in Ordegem in België gelopen. Maar dit is een echte wedstrijd. 52-43. En zoals het zo mooi heet, niemand stond bij haar op de foto. Want ze lag zo ver voor. En ze werd dus eerst op de 400 hoorden. Uitstekend. Ja. Douwe Amels, heb ik al gezegd, die komt nu in actie. De Europese indoorkampioen hoogspringen, bij het hoogspringen dus. En over een klein uurtje, Lieke Klaver. Ook zo'n gigantisch talent uit Nederland op de 400 meter. En ik ben benieuwd wat zij kan. Maar ja, als je Femke Bol hebt gezien, dan geloof je alles. Want het is echt onwaarschijnlijk. Ja. Hoogtepunt misschien voor ook de rest van de wereld. Wij kijken natuurlijk door de oren en je bril. Maar iets voor Tine, dan hebben we de 100 meter bij de mannen. Ja, man, ik verheugde me daar zo op. Ja, ik verheugde me daar zo op, Herman. Want de Olympisch kampioen, Le Mans Marcel Jacobs, Italiaan, die zou uitkomen tegen de man die het zilver haalde. En de regerend wereldkampioen, Fred Curley, enorm snel. Maar helaas, geen Olympisch kampioen. Want Jacobs is geblesseerd. Ik weet het niet, zal best, maar die 100 meter is dus te ver voor hem. Misschien is hij ook niet helemaal. Je moet 100% zijn en hij is dat waarschijnlijk niet. Maar met Curley en met Simbine, de Zuid-Afrikaan, en met Bracey Williams en met Bromel zijn het allemaal lopers die dik onder de 10 seconden kunnen lopen. Dus ik kijk er echt wel naar uit. Was ook wel leuk geweest als die twee elkaar toch hadden ontmoet, hè? Want ze liggen elkaar niet echt de laatste tijd, geloof ik. Nee, maar dat is ook vaak wel een beetje show. Maar wat je zegt, ze liggen elkaar niet. Curley die vindt het maar een aansteller. Jacobs met zijn, die is in Amerika geboren. Vindt het maar een aansteller. Maar helaas, ze lopen niet tegen elkaar. Wel later dit jaar hebben we de wereldkampioenschappen in Budapest. Dus dan hoop ik zeker dat ze tegen elkaar in actie komen. En misschien al bij een van de andere Diamond League wedstrijden die nog gaan komen. Maar vanavond gaat. In Florence in ieder geval niet. We gaan je zeker een paar keer terug horen. Dank je wel voor nu en die Houtkamp. Gaan we naar ons nieuwsforum vrijdagavond. En aangeschoven zijn economisch journalist Sander Heijnen, hoogleraar sport en recht Marjan Olfus en politiek journalist bij NRC Rick Rutte. Goedenavond, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Marjan, iets wat licht geblesseerd, geloof ik, hè? Ja, ik heb een gebroken pink. Oh. Ja, het ziet er heel zielig uit. Ach. Maar het is ook feitelijk heel zielig. Maar het gaat wel om hier te zitten. Ja, het gaat absoluut. Gelukkig. Ja, je dacht, wat moet je met zo'n pink? Maar er blijkt ineens toch wel een zeer wezenlijk onderdeel van je lichaam te zijn. Ja, nou ja, dat is dan de besef wat doordringt na zo'n ja, toch na weer wat geleerd. Goed, was niet eens je eigen nieuws. Want we trappen natuurlijk af met rondje eigen nieuws. Sander, zullen we met jou beginnen in Amsterdam? Lijkt me prima. Wilde jij graag namelijk? Nou ja, een deel van mijn jeugd heb ik op steenworp afstand van het oude Ajax-stadion gewoond. En ik blijf die club toch tot mijn eigen irritatie met buitengewoon veel hartstocht volgen. Maar ik zat te kijken naar het ontslag van Van der Sar. En ik zat toch een beetje te kijken van wat heeft hij nou helemaal precies gepresteerd in die periode. En dan kom je toch niet anders dan concluderen dat als hij nou een jaar geleden was opgestapt, dan was het gewoon een hele succesvolle directeur geweest. De marketing is van Ajax is enorm goed gegaan. De begroting is verdubbeld. Ze waren even structureel de kampioen van Nederland. En ik vind het dan toch wel interessant in zo'n voetbalwereld. Zeg maar hoe volatiel dat is. Hij is te lang gebleven eigenlijk. Nou ja, als Bergwijn gewoon was geslaagd. Of Kudus die bal tegen Feyenoord had binnengeschoten. En ze misschien wel de titelrace hadden gehaald. Snap je? Je zit jezelf te pijnigen zo. Nou ja, kijk, maar wat we zien met Van der Sar is dat hij, wat we van hem kunnen zien, daar is hij niet zo goed in. Publiekelijk spreken. Dat kan hij niet zo goed. Maar nu, omdat dit zo'n rampseizoen is geworden, is opeens allemaal, wordt allemaal op hem afgeschoven. En ik kan niet helemaal beoordelen of het terecht is. Maar ik moet zeggen dat ik wel de emotie voelde toen hij opstapte. Ik dacht, eindelijk. En dat is eigenlijk heel onterecht als ik er objectief naar probeer te kijken. En had je dat ook bij Heitinga? Nee, dat vond ik jammer. Pijnlijk. Ik denk, dat hangt vanaf wie de trainer wordt. Ik bedoel, als je duidelijk een alternatief hebt waarvan je denkt, oh ja, dat is wel veel beter dan Heitinga. Maar ik vrees dat er een of andere onbekende Duitser of Italiaan of iemand waar we misschien niet zo heel veel gevoel bij hebben straks het trainer van Ajax is. En dat zou ik, ja, dat lijkt mij wennen. Aan de andere kant, als die gewoon wint, vinden we dat allemaal prima in Amsterdam. Precies, je komt er ja. Weer, maar heb je zelf iemand in het hoofd waarvan je zegt, ja, dat is, die moet het nu gaan doen? Nou, eigenlijk niet. Nee, niet per se. Nee, ik vind het best wel lastig. En als directeur? Nou, het lijkt me nog lastiger eigenlijk. Volgens mij is het een ongelooflijk ingewikkeld bedrijf om te leiden. En ook weer niet, want je bent gewoon afhankelijk van wat er op het veld gebeurt. Dus laten we hopen dat er een paar spelers weer op staan. Althans, vanuit mijn perspectief. Ja. Kijk even naar de overkant. Marjan, die zit er ook nog wel eens. Ja. Heb jij nog ideeën, suggesties? Nee, ik heb geleerd om daar heel erg stil over te blijven. Dat is het beste voor je gezondheid. Voor je eigen gezondheid? Voor je eigen gezondheid, want het kan alleen maar teleurstelling worden. Nee, want dan krijg je altijd weer gezellige Ajax-fans die het toch niet met je eens zijn op je app. En daar heb ik wel even genoeg van. Dat is wel eigenlijk waar we het ook weer over wilden hebben. In het verlengde hiervan, het wangedrag in het voetbal. We hadden de KVB die een onderzoek start naar, in dit geval waren het weer fans van NAC. Want bij NAC en Emmen, die wedstrijd van afgelopen week, kreeg de scheidsrechter spreekoren naar zijn hoofd. Hij kreeg een beker bier op zijn auto. Hij kon met moeite het terrein verlaten. Dan heb jij het over appjes. Dat is dan, laten we zeggen, de eerste fase misschien. Maar het lijkt geen eind aan te komen. Nee, dat baart me ook enorm veel zorgen. We hadden Broby natuurlijk ook. Brian. Van Ajax, waar ook weer van alles tegen geschreeuwd is. Racistische spreekkoren. Het is echt verschrikkelijk. Op dit moment zeker weer. En we krijgen het maar niet onder controle. Op dit moment doe ik onderzoek naar voetbalgerelateerd wangedrag. En we proberen elke keer weer wat. Nu gaan we die wedstrijden steeds stilleggen. Nou, dat is ook niet om aan te gluren. Maar volgens mij, en ook wat ik een heleboel mensen hoor zeggen, is je moet gewoon weten wie waar zit. En die toegangscontrole moet gewoon veel beter. En het veiligheidsbeleid van de clubs moet gewoon veel beter. We moeten gewoon weten en we moeten kunnen identificeren wie nu precies wat doet. Want jij zegt de sleutel ligt bij de clubs. Nou weet je, er is geen sleutel. Dat is eigenlijk het rotte. Maar dit is een van de punten. Controleren en weten welke ratdraaiers waar zitten. Het is toch wonderlijk dat als je naar een gewoon event gaat, een wat dan ook, dan word je strakker gecontroleerd en zwaarder gecontroleerd dan als je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd gaat. En het is toch best wel logisch dat mensen weten waar je op welke plek je bent op dat moment, waardoor ze je ook makkelijker kunnen detecteren. En nu roepen de clubs allemaal, help privacy. Dat vind ik ontzettend fijn namelijk, dat er ineens allemaal mensen de wet zo goed kennen als het gaat, als het om zichzelf gaat. Maar waar mijn zorg gewoon zit, is zeker als het gaat om al die spreekoren die mensen zo ontzettend raken, dat we continu de speler vragen, hoe voelt het nou, wat is het nou? Daar gaat het gewoon helemaal niet om. Wij horen met elkaar als samenleving daar nu eens een keer een eind aan te maken. En dan mag wat mij betreft best wel een tandje harder ook door de club zelf nu eens geïnvesteerd worden in dat veiligheidsbeleid. En ik weet best, want natuurlijk weet ik hoe het werkt bij Ajax, dat al het geld op het veld loopt. Maar er moet een beetje met de kaasschaafmethode van af om de veiligheid in het stadion veel beter en scherper te krijgen. En zeker strakker te controleren. Sander? Ja, en tegelijkertijd, het is ook een handhavingsprobleem in die zin dat de ratdraaiers worden bijna altijd wel gewoon gepakt, weet je wel, geïdentificeerd. En dan vervolgens kunnen ze gewoon weer een stadion in. En terwijl ze stadionverboden ook vaak opgelegd krijgen. Dus we hebben het op zich op papier nog best wel aardig geregeld. Alleen we krijgen het niet voor elkaar om daadwerkelijk. Maar het feit dat je zegt dat je met een stadionverbod er naar binnen kan, nee, dan heb je dus je entree dus niet goed geregeld. Dat is ongelooflijk. Nee, dat is ongelooflijk. Maar dat is een clubding, Sander. Dat is een maatregel die de club moet handhaven. Nou, ik denk dat het een veel breder maatschappelijk probleem is. He, dus het uitzicht rond het voetbal natuurlijk heel erg. Maar iedere samenleving heeft eigenlijk altijd per definitie een probleem met jonge mannen die geweld willen gebruiken. En ik denk dat we als samenleving, als we gewoon kijken hoe we met politiecapaciteit zijn omgegaan en hoe we überhaupt in openbare orde hebben gedesinvesteerd de afgelopen 10, 20 jaar. Ik denk dat daar ook gewoon een belangrijk deel van die oplossing ligt. Ik vind het nogal wat om, kijk, Ajax is een grote club met groot budget, maar je hebt ook een heleboel hele kleine clubs die er ook heel veel last van hebben. En dat zijn, als je de bedrijf naar kijkt, zijn het gewoon supermarkten qua omvang. Ja, misschien moeten we er een paar omvallen van de clubs. En anders, wat je ook zou kunnen doen, dat je met elkaar gaat zeggen, als wij als maatschappij het zo ontzettend belangrijk vinden, het voetbal, dan moet er misschien ook publiek geld naar dat soort veiligheidssystemen. Die discussie durf ik ook nog wel aan te gaan. Feit is gewoon dat nu het veiligheidssysteem bij zeker de minder rijke clubs gewoon niet op orde is. Rick, wat zijn jouw gedachten erover? Nee, ik heb heel weinig voetbal gezien. Ik ben één keer in mijn leven naar het kasteel geweest om Sparta te zien. Ja. Dus verder veel te weinig in stadions leuk geweest. Wel hartstikke leuk. Beetje gefouilleerd? Ben je wel gefouilleerd? Nee, ik was toen echt een guppie van 11, denk ik. Dus ja. Nou ja, dat kunnen de ergste raddraaiers zijn. Maar ik kwam erin en heb me heel keurig gedragen. Maar ik kan dus heel moeilijk vergelijken wat er nou verandert. Dus ik weet wel, je kan nu nog interviews teruglezen uit de jaren 90 met voetballers, sporters van toen die al zeiden, dit is wat er geroepen wordt. Dit is wat er gezegd wordt. Ook over mij. Dit is wat er gegooid wordt. Dit is wat er gebeurt. En het fascineert me dat in een sport waar zo ontzettend veel geld om gaat en waar clubs wel alle geld hebben om, in elk geval in het geval van de grotere clubs, om het spel te perfectioneren, om op alles te oefenen en te trainen, dat dit zo'n lacune is. En dat ze hier zo slecht in slagen om dit beter aan te pakken. Waar zit de verantwoordelijkheid van de voetballer en de coach bijvoorbeeld? Want we zagen de José Mourinho die helemaal losging op de scheidsrechter, die een verkeerde beslissing nam volgens hem in de Europa League finale. Later wordt die scheidsrechter dan lastig gevallen op het vliegveld. De verantwoordelijkheid voor degene die op het veld staan? Die moet er natuurlijk ook zijn. Dat is voorbeeldgedrag. Het betekent dat als die zich wangedragen ook gewoon een schorsing moet volgen. Ik zie elke wedstrijd wel een opstootje of een relletje. Dat is veel makkelijker. Anders, dat zou veel makkelijker te handhaven moeten zijn. Daar kan je natuurlijk gewoon sancties op zetten die je direct als KNVB kan handhaven. Als je praat tegen de scheids 5 minuten of 10 minuten het veld uit. Ja. Ik denk dat het dan snel klaar is. Maar dat zouden we heel makkelijk kunnen oplossen. Er zijn toch zat sporten waar conflicten op het veld plaatsvinden en waar dat niet zich vertaalt in dit soort spreekwoorden vanaf de tribunes en dit soort logeren. Ik hou hou ontzettend van rugby. Ja, daar wordt vaak naar gekeken. Ja, daar wordt dat is echt een cultuur iets. Ja. Daar wordt gewoon met veel meer respect met de scheidsrechter omgegaan. Als dus ook iemand bijvoorbeeld iets naast zegt tegen de scheidsrechter, wordt die direct ook gecorrigeerd door de rest van het team. Ja. Dus we hebben hier nog wel iets op het terrein van cultuur ook te winnen. En ik wil er nog even over die stadionverboden. We moeten wel ons realiseren dat de meeste mensen zijn een first offender. Dus die doen het voor de eerste keer die een stadionverbod krijgen opgelegd. Dus het ook zeg maar het ook weer de heilige graal dat we denken dat er dan niemand meer binnenkomt met een stadionverbod. Dat helpt niet heel erg als het allemaal first offenders zijn. Ik ben nog even benieuwd ook, Marjan, want jij kent de bestuurskamers ook van binnen. Je zei net van ik durf de discussie wel aan te gaan over de wat moet misschien wel publiek geld in die maatregelen handhaven. Is dat iets wat clubs als Ajax en dat soort grote jongens echt willen ook? Nou, Ajax heeft gewoon een heel geavanceerd veiligheidssysteem. Die hebben publiek geld niet nodig. Die hoeven dat niet. Maar je moet wel denken aan de clubs in het middenrijtje van de andere kant of keukenkampioendivisie. Ja, waar gewoon ook helemaal niet zoveel mensen binnenkomen. Die gaan toch eerder investeren in een nieuwe speler of een leuke coach. Dan dat ze denken van laten we eens even investeren een paar ton in een goed veiligheidssysteem. Ja. Rick, stadion waar je vaker komt zit in Den Haag. Tweede Kamer, even een bruggetje maken. Mooi. Je was bij een boeiend debat van de week. Je zei van tevoren tegen onze redacteur, ja, het was een heel boeiend debat, maar misschien is het wel wat ingewikkeld. Ja, dat gebeurt vaak als je die financiële debatten volgt. Maar dit was wel echt interessant. Het heet ook nog eens het verantwoordingsdebat. Gebeurt elk jaar. En eigenlijk is het moment dat het kabinet even zijn bonnetjes laat doorlichten en laat zien hoe het huishoudboekje erbij ligt. Dat worden eerst door allerlei instituten, door de Algemene Rekenkamer naar gekeken. Dan mag de Kamer zich er ook over buigen. Maar dat fascineerde mij dit jaar wel, omdat eigenlijk als je dat huishoudboekje van het kabinet inmiddels een beetje probeert door te bladeren, is het eigenlijk, het staat vol met strepen. Het staat vol met overal is nog met een rode pen iets bijgeschreven. Het is eigenlijk één grote chaos hoe die hele begroting tegenwoordig wordt opgesteld. En dat fascineert wel als je bedenkt dat we ondertussen nog steeds zitten met de naweeën van een toeslagenschandaal, waar de overheid zelf heel kritisch burgers achtervolgden. Verwachten dat iedereen overal maar dossiers en bonnetjes voor kon aanleveren. Ja. En op hetzelfde moment zelf er heel slecht in slaagt om dat alles bij te houden. Je weet ons wel gerust te stellen als het kabinet zo met geld omgaat. Ja, nou, wat natuurlijk aan fascineert. We hebben sowieso een kabinet die heel veel geld uitgeeft. En er zijn mensen die vinden dat het nog meer zou mogen zijn. En er zijn mensen die vinden dat het minder zou mogen zijn. Maar het fascinerende was dat eigenlijk iedereen van links tot rechts het deze week wel over eens was dat ze nu niet eens weten hoeveel het kabinet nou precies uitgeeft. Want dat kunnen ze eigenlijk nauwelijks nog afleiden. Dus bijvoorbeeld een paar weken geleden is er weer een update gekomen van de begroting. Nou, dan ging het over de bezuinigingen die het kabinet had aangekondigd. Dat er met de kaasschaaf geld zou zijn weggehaald. Nou, dat herinneren we ons misschien nog. Als je vervolgens in die documenten kijkt, dan is eigenlijk nog steeds niemand eruit hoeveel geld er nou daadwerkelijk precies bezuinigd wordt. Omdat je gewoon amper de staatjes uit elkaar kan houden. Dat is wel een beetje lastig om het kabinet dan ook goed te controleren. Sander, jij bent econoom. Is dat een probleem dat het kabinet niet elke euro helemaal precies kan verantwoorden? Dat lijkt me wel, ja. Ja, nee. Ik bedoel, als je het huishoudboekje niet weet wat erin staat, dan is het lastig om het op orde te houden, zou ik maar zeggen. Dus nee, het is eigenlijk ongelooflijk. Want het is ook weer niet. Het kan ook weer niet zo ingewikkeld zijn. Hè? En het is al jaren een probleem. En wat we volgens mij wat breder zien bij de Nederlandse overheid, is dat de Nederlandse overheid ook jarenlang niet sexy vond om in zichzelf te investeren. En dus er zijn heel veel inhoudelijke vakkennis gewoon bij ministeries verdwenen. En ja, als bij financiën en de Belastingdienst niet meer de expertise zit om goed in de gaten te houden wat er binnenkomt en wat er weggaat, ja, dan heb je als land wel echt een enorm probleem. Dat is de essentie van wat een overheid moet doen. Geld herverdelen. En als je dus niet weet hoeveel je waar naartoe geeft, ja, laat staan dat je dan nog in kaart kan brengen of je het zinnig besteedt. Dus ja, ik vind het wel een probleem. Maar het moet toch gewoon heel erg helemaal niet zo moeilijk zijn. Zeker nu met die digitalisering. Vroeger had je een bonnetje en dan moest je alles, weet je wel. Dan had je een boekhouding en dan moest je met wit afplakken en dan moest de balans creëren. Maar je hebt alles nu Kun je dingen afplakken? Nou, zeg maar, de accountant, zeg maar. Ja, okay. Ik ben ooit accountant geweest. En dan moest je dus echt, balans moet allemaal in balans zijn, natuurlijk. Dat is logisch. En als je dan een schrijf- of een rekenfoutje had gemaakt, was altijd een omdrijffout gedeeld door 9. En dan wist je dat het verkeerd was en dan moest je dat afplakken. Maar dan moest je heel goed over nadenken. Maar nu is alles gedigitaliseerd. Dus ik denk, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, maar dan denk ik, Marjan, dat jij dat vroeger een stuk keuriger deed dan het kabinet dat nu aanpakt. We weten dat we met best wel een ruziend stel partijen zitten. Die zijn dus ook tot het laatste moment aan het ruzien over hoe ze nu dat geld gaan verdelen en waar er wat weg mag, waar er toch weer wat bij komt. Nou, dat is dan echt tot het allerlaatste zijn ze daarmee bezig. En dan heeft eigenlijk niemand de tijd om nog de Excel-tabelletjes te updaten. Zo moet je het je echt voorstellen. En het gevolg is dus wel dat er ergens een miljard bij komt of een miljard verdwijnt. En dat het nauwelijks goed te zien is waar dat precies heen is gegaan. En nou weet ik niet precies. Ik weet niet precies hoe het zit met het verantwoorden, wat voor systemen daarvoor draaien. Maar van de Belastingdienst weten we dat in de jaren 70 en 80 kwamen ze vanuit de hele wereld naar Nederland toe om te kijken naar hoe state-of-the-art de Nederlandse Belastingdienst was georganiseerd met computers en zo. Ja. Maar nu draait die Belastingdienst toch grotendeels op diezelfde computers van toen. En als dat breder is, dan is het ook... Je zegt, het kan niet zo moeilijk zijn om dat in de gaten te houden. Ja, het is natuurlijk best een complexe begroting. En als je daar gewoon niet geavanceerde systemen voor hebt om dat in de gaten te houden, omdat je dat heel lang niet als waardevol zag om in te investeren, en dan krijg je dus dit. Ik denk dat we Nederlanders inmiddels naar andere landen gaan om te kijken hoe ze het daar doen met die systemen dat zouden die we zo moeten achterlopen. Doen. Ja, misschien wel. Dus een cliffhangertje voor zometeen. Ja, die vind ik mooi. Niet zo ver bij dat verantwoordingsdebat vandaan. Speelde zich van de week iets anders af. In maart gingen we namelijk naar de stembus voor de provincie in de Eerste Kamer. Afgelopen dinsdag was dan de definitieve uitslag van die nieuwe Eerste Kamer. 75 senatoren, die zijn dus gekozen. En hoe ging dat? Ik moet een beetje fluisteren, want dit is een belangrijk moment. De stemmen worden op dit moment geteld. Dames en heren, het is 3:00. Ik voel hier in de zaal wel een bepaalde spanning hangen, ja. Het is zeker spannend voor de fracties hier, want hoeveel zetels zullen zij precies krijgen? Het is zover, begrijp ik. De uitslag van de Eerste Kamer is uitgerekend. Alles is binnen. Het tellen is afgelopen. De BBB krijgt 16 zetels, dus eentje minder dan in de prognose. Dan de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben dus andere partijen nodig voor de meerderheid. Hartstikke jammer dat het er geen 15 zijn. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Dat betekent overigens ook dat het voor hen heel makkelijk wordt om bijvoorbeeld met BBB komen ze over de meerderheid. U wilt ook zaken doen met het kabinet. Nou, het kabinet wil zaken doen met ons. Ja. Dat betekent dat als ze met goede voorstellen bij ons komen, is er zeker zaken met ons te doen. Ja, Rick, compilatie. Lagas hoorden we als laatste fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Blijft met 16 zetels. Linkse blok, PvdA GroenLinks, 15 zetels. 14. Dat hadden er 15 kunnen zijn. Ja, alle 15 kunnen zijn, exact. De coalitie heeft er 2 bij ten opzichte van de prognose. Als je het positief uitlegt, denk ik. Ja. Ja. Coalitie komt er het best mee weg, denk ik. Ja, die hebben heel veel zitten wheelen en dealen de afgelopen weken. Dus zodra die uitslagen dan bekend zijn in maart, van als alle Nederlanders gestemd hebben voor de provinciale verkiezingen, dan wordt er meteen rondgebeld om te kijken, hey, jullie hebben wel erg veel stemmen bij deze lokale partij, bijvoorbeeld in Friesland, die toch niet in de Eerste Kamer wil komen. Kunnen jullie die misschien niet aan ons geven? Nou, en zo wordt het dan precies eigenlijk uitgerekend. Daar zijn ook mensen die gaan daar met Excel-tabelletjes op af. Modernere dat systemen ze waarschijnlijk dan Excel bij de Belastingdienst. En daar komt dan echt uitrollen. Daar zijn echt hele experts per partij mee bezig. Hoe ze dan precies het zo kunnen verdelen. Dat ze het niet zo bij veel mogelijk niet bij iedere partij. Sander? Niet bij iedere partij. Nee, ik bedoel, bij GroenLinks is het gewoon helemaal misgegaan. En bij BBB zijn ze er ook helemaal niet mee bezig geweest. Dus je ziet, ik vind het zo fascinerend, CDA is helemaal aan het wegkwijnen. Iedere verkiezing worden ze kleiner, kleiner, kleiner. Maar dus als er dan dit soort loopholes zijn, die zijn natuurlijk al machtspartij perfect kennen, weten ze dan toch nog weer 20... Want ze zijn van 5 naar 6 zetels gegaan. Hè? Dus ze hebben 20% meer vertegenwoordiging nu in de Kamer dan de kiezer een goed idee vond. ChristenUnie zelfs 50% meer, hè, van 2 naar 3 zetels. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het democratisch wel problematisch eigenlijk. Want wat je er ook van vindt, wat de uitslag is. De uitslag is natuurlijk wel de uitslag. Nou, want daarna moet er nog getrapt gestemd worden. Nou ja, en nu wordt dus heel erg zichtbaar voor iedereen wat getrapt verkiezen betekent. En dat is, dat past gewoon echt niet meer bij deze tijd, denk ik. Dus ik denk dat dit wel het moment is om daar gewoon eens een debat over te starten. Van moeten we niet de Eerste Kamer direct gaan kiezen? En het zou misschien bestuurlijk wel handig zijn om min of meer op hetzelfde moment als de Tweede Kamer, zodat die Eerste Kamer een beetje dezelfde verhouding heeft als de Tweede Kamer. Maar daar kan je het nog over discussiëren. Maar ik denk dat dit echt laat zien dat we gewoon af moeten van die getrapte verkiezingen. Speelt dat in Den Haag, Rick? Dat je dat anders zou gaan doen? Je hoort het elke 4 jaar eigenlijk weer. Want dan herinneren de meeste mensen zich vaak dat er een Eerste Kamer is. Wat mij er zelf altijd heel erg aan opvalt is dat de kritiek dan heel erg vaak ook is dat die Eerste Kamer zich zo loopt te bemoeien en zo politiek is en dat dat niet de bedoeling zou moeten zijn. Dat zou dan een chambre de réflexion moeten zijn waar alleen de controleren of de wetten goed gemaakt zijn. Precies, toch? Maar dat staat nergens geschreven. De Eerste Kamer is ooit opgericht begin 19e eeuw om de Belgische adel gerust te stellen. Die voelde zich niet helemaal goed vertegenwoordigd in de andere kant van het parlement. En die wilden ook wat inspraak. Nou, toen kwamen ze met een compromis op uit. Mm. Dat het zo'n houten metotenhuis zou worden. Dat werd dan de Eerste Kamer. Er is nooit vastgelegd dat die zo'n functie zou moeten hebben. Die is eigenlijk bedoeld als een soort tegenwicht voor de Tweede Kamer. Het is natuurlijk wel zo dat het was nou niet echt de bedoeling dat, zoals we toen hebben uitgedacht, dat een provinciale statenlid met één verkeerde stem de hele boel op hol zou kunnen brengen. Ja, je hebt natuurlijk het over Deborah Fernald. Zeker. Waar jij het ook over had, het GroenLinks-statenlid in Zuid-Holland. Die stemde voor Volt en niet op haar eigen partij uit een soort van rancune. Rick? Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik zoveel wisselende verhalen heb. Kun je het allemaal volgen, wat de verhalen die erover zijn? Soms moet je de verhalen van verschillende partijen naast elkaar leggen. Dat is een beetje ons werk in Den Haag. Maar dit keer moest je de verschillende verhalen van haarzelf ongeveer naast elkaar leggen. Want het ene moment was het inderdaad een hele bewuste keuze. En toen iets waar ze eigenlijk niet over na had gedacht en waar ze zich niet van de gevolgen van bewust was. Ze had er spijt van, maar ze ging nu toch vrolijk verder. Nou, ik heb zoveel wisselende verhalen gehoord dat ik dat moeilijk kan inschatten. Het is natuurlijk wel heel slordig als je als partij dit laat gebeuren. Ja. Marjan, hoe denk jij daarover? Ja, ik heb eventjes de interviews nageluisterd. En toen dacht ik, jeetje, als je zo weinig weet, alvorens je zo'n positie gaat bekleden. Eén is, moet je dat dan als persoon willen? Maar ook als partij had je toch wel eventjes een soort onboardingprogramma kunnen regelen voor de mensen. Want dit is toch wel heel erg gênant. Daar zeggen ze dat ze dit gedaan hebben. Wat ook wel interessant is dat die partij die had eigenlijk al niet zoveel met haar op. Daar is nog wel wat in het verleden gebeurd, maar die partij had hij niet zo hoog gezet. Okay. Dus eerst al bij het samenstellen van de kandidatenlijst door die leden omhoog gestemd. En vervolgens was zij de eerste vrouw van kleur, mm-hmm, bij de statenverkiezingen op de lijst van GroenLinks. En nou, er zijn wat initiatieven de afgelopen jaar gekomen om op een vrouw te stemmen of op een kandidaat van kleur te stemmen. En als je dat doet zonder eigenlijk je vervolgens te verdiepen in wie die kandidaat is, nou, dan kom je dus bij haar uit. En dat heeft haar heel veel stemmen opgeleverd. En dat is de reden dat zij in die staten kwam. En dat zij deze week mee moet stemmen. En het is extra cynisch. Want omdat zij op Volt heeft gestemd, heeft Volt een extra zetel. Dat is een oude witte man die nu in de Eerste Kamer komt. En GroenLinks raakt dus een vrouw van kleur die in die Eerste Kamer zou komen op die zetel kwijt. Een oude witte man die in Ierland woont en naar de vergadering in Den Haag wil komen, omdat hij ook nog met dank aan zijn pied-à-terre in Brussel, begreep ik. Precies, nou, dus dat lijkt me top. Representatieve deze democratie. Deze typering past prima bij de term houten metotenhuis. Waarom zou hij in Ierland wonen? Dat is toch bizar. Hebben jullie enig idee? Ja. Je weet het niet, hè? Het kan het belastingparadijs zijn. Het regent. Jij denkt dat het overal belastingparadijs is. Daar gaan we het zo toch over hebben. Of topsporters die of we er wel voor moeten juichen als ze in Monaco gaan wonen en daar de Nederlandse belasting proberen te ontwijken. We hebben nog meer. De pensioenwet gaan we het ook over hebben. En we horen natuurlijk nog meer over de Diamond League wedstrijden die aan de gang zijn in Italië, in Florence. Heel graag. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen rekening houden met anderen. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het centrum voor daklozen en ik had maar twee dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de 5 beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl.

Bekijk het aanbod op sunweb.nl. Sunweb. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Hans van der Steeg. 4:04, we zijn weer terug met het nieuwsforum in Langs de Lijn en Omstreken. Is de nieuwe pensioenwet een verbetering? Treedt de politie te hard op tegen demonstranten? En nog meer vragen? Ja, vragen van vanavond en ook nog meer vragen zoals: mogen we nog juichen voor Max Verstappen en andere topsporters die belasting ontduiken in Monaco? Bespreken we het komende uur allemaal, maar zojuist is in Florence de 100 meter voor vrouwen gelopen bij de Diamond League. En die Houtkamp, was het spectaculair. Ja hoor, het was een goede 100 meter om het zo maar te zeggen. Met winnares Talou, Marie-José Talou. Zij liep 10.97, de enige die onder de 11 seconden liep. Overigens Dina Escher-Smith, de grote favoriete, had zich afgemeld vlak voor deze race. Daarna ook nog de 110 hoorden bij de mannen gezien. Amerikaan Holloway snel 13.04. En Douwe Amels is bezig bij het hoogspringen. 2,20 meter heeft hij al gehaald. Hij is zeker bij de eerste vijf. Want dat zijn de enige vijf mannen die over 2,20 meter zijn gegaan. Vier anderen zijn al uitgeschakeld. Goed, wij praten verder met onze nieuwsforum. En het nieuwsforum bestaat vanavond uit Marjan Olves, hoogleraar sport en recht. Kijkt even op de telefoon of ze al berichtjes binnen heeft. Ja, het gaat heel goed. Blijft lekker rustig. Okay, ik heb gelukkig. Het goed gedaan. Houden zo. Naast jou politiek journalist bij NRC, Rick Rutte. En daarnaast weer economisch journalist Sander Heijnen. We hadden het al over de nieuwe Eerste Kamer. En in diezelfde, hoe noem je het nou, Rick? Hotematotenhuis? Ja, we zien daar een mooie naam. Daar werd afgelopen week toch echt politieke geschiedenis geschreven. Minister Schouten noemt het een belangrijke stap dat er na jaren van discussie een nieuwe pensioenwet is. Een grote wet die na 15 jaar discussie, dat we nu echt in een volgende fase komen rondom de pensioenen. We hebben het beste stelsel ter wereld en je moet je afvragen waarom we het dan veranderen. Deze complexe wet zal resulteren in een chaos. Wij zullen dus tegenstemmen. PvdA-fractie zal voor de wet stemmen, omdat het oude stelsel stuk was. En daarmee zullen wij voor deze wet stemmen. Je zal maar meemaken dadelijk dat er het eerste jaar een grote klap komt in je pensioen. Dan is je vertrouwen weg en dat komt nooit meer terug. Het was lang, het was intens, maar het was ook goed. Ja, Rick, jij vindt het formidabel dat deze wet er eindelijk is. Waarom? Nou ja, ik dacht vooral... Het heeft heel veel tijd gekost om dit plan te realiseren. Er is ontzettend lang over gepraat. Er is van 125 uur over gedebatteerd. En er is natuurlijk nog oneindig veel pagina's aangeweid door ambtenaren. Maar ik dacht vooral, het is eigenlijk best lang geleden dat de Nederlandse overheid echt iets van formaat heeft neergezet. Echt een flinke grote wetswijziging. Dit is de grootste pensioenwijziging sinds de jaren 50. Dus het gaat niet zozeer om wat er is gebeurd, maar het gaat om het feit dat er iets is gebeurd. Ik ben gezegend dat ik nog heel ver weg ben van mijn pensioen. Dus ik heb niet op de barricade gestaan en ik hoef ook nog niet te snakken naar mijn pensioen. Maar ik dacht, wat fijn dat er dus nog eens iets kan. Dat vond ik eigenlijk wel een... Iets van de lange adem gerealiseerd wordt. Dat verder gaat dan één kabinetsperiode. Ja, precies. Als je kijkt wat er aan gebroken wetgeving om de afgelopen jaren is gerealiseerd, waarvan we nu vaak nog zien dat het kabinet er nog steeds de scherven van moet opruimen, dan denk je hier van, dat kan dus wel. Nou, dat is nog... Volgens mij is dat nog niet helemaal gezegd. Sander? Nee, ja, op zich fijn dat we het er voorlopig niet meer over hoeven te hebben, denk ik. Na vanavond eigenlijk dan, ten eerste. Maar nee, ja, het interessante is, ook in het fragment, hè, dat je dan, volgens mij is dat Martin van Rooyen, van Rijn, nee, hoe heet hij? Nee, Martin van Rooyen van 50. Van Rooyen, precies, hè, die dan zegt, het beste pensioenstelsel ooit. Ja, als je naar kijkt, wij scoren in die internationale lijstjes heel hoog, omdat we gewoon heel veel geld hebben gespaard. Dus het is heel veel dekking, daarom hebben wij een goed pensioenstelsel. Pot van 1500 miljard hebben precies, we het over. Precies, dus we hebben heel veel gespaard en daarom is het een robuust stelsel. Maar dat blijft in de nieuwe situatie ook zo. En het grote verschil is dat we nu een andere verdeelsleutel op die pot geld toepassen. Dus we gaan het iets anders verdelen. Dus voor sommige mensen zal het positief uitpakken en voor anderen negatief. En dat gaan we de komende paar jaar weten we dat nog niet. Maar op een gegeven moment komen de pensioenaanbieders, de pensioenfondsen komen met die nieuwe verdeelsleutel en dat krijg je dan in je pensioenoverzicht te zien. Ja, en dan begint het hele gedoe opnieuw. Want dan gaan sommige mensen dus zien dat ze erop achteruit gaan. Die gaan dan heel veel herrie maken. En de mensen die erop vooruit zijn gegaan, die hoor je doorgaans niet. Dus ik moet nog zien hoe robuust het dan is. En wat natuurlijk wel echt een risico is, is als de beleggingen dan laag staan, dan gaan heel veel mensen opeens in het nieuwe stelsel op achteruit, virtueel. Want in het oude stelsel ga je er even goed op achteruit als de beleggingen laag staan. Alleen was de belofte altijd vals. Namelijk, je hebt een waardevast pensioen, wat nooit zo was. Marjan, vind jij er nog iets van? Het is een razend ingewikkeld onderwerp. Kijk, het is een heel ingewikkeld onderwerp. En juist omdat het zo'n ontzettend ingewikkeld onderwerp is, val ik altijd terug op toch mijn mede-vakgenoten, de wetenschappers. Nou, er hebben drie enorm gerenommeerde staatsrechtgeleerden gezegd dat je naar een 2/3 meerderheid moet. En dat is niet gebeurd. En in de Eerste Kamer? In de Eerste Kamer, ja. Om dergelijke wetgeving die zo fundamenteel van aard, doel en effect is, om dat er doorheen te krijgen. En ik maak me daar echt wel heel erg zorgen om dat er zo makkelijk overheen gestapt wordt. En ik zie daar eigenlijk ook wel de laatste tijd een tendens in. Niet alleen adviezen van echt gerenommeerde mensen die er echt een hoop verstand van hebben, van het staatsrecht, worden terzijde geschoven. Maar ook bijvoorbeeld belangrijke adviezen van de Raad van State. Er wordt gewoon even een wet doorheen gehutseflutst. Met verschuiven wat komma's en zo, dat ik denk, ja, maar er is echt hele fundamentele kritiek gekomen. Ja, maar dat is hier toch echt simpel. Er is hier door wetenschappers aangedrongen op een heel specifiek punt. Dat omdat het gaat over pensioenen van politici, dat het gaat over het inkomen van politici. En voor het inkomen van politici geldt altijd een strenge regel, zodat de heren in Den Haag niet te makkelijk zichzelf gaan belonen. Nou, dat is allemaal waar, maar er is ook gewoon rekening mee gehouden bij het opstellen van de wet. En er is een uitzondering gemaakt voor pensioenen van politici. Daar is eigenlijk prima op gelet. Het komt voor mij neer op een heel erg een last minute poging om toch nog die boel te stoppen met een claim van ja, wat lijkt op een soort belangenverstrengeling. Als we dan zo gaan beginnen, dan denk ik, nou, als we het over belangenverstrengeling gaan hebben, dan kunnen we ook kijken hoe dicht bij de pensioenleeftijd deze hoogleraren zitten. Volgens mij hebben we dan allemaal wel een belang bij de pensioensysteem. Ik vind deze wel heel erg eng. Je wordt er een beetje boos van zelfs, Rick. Ja, nou, ik word hier boos van. Het is, want, we hebben twee boze mensen. Als je dit argument wil, doe dat dan niet. Dan ga je dat natuurlijk, als je dit echt meent, als je dit echt het grote probleem hiervan vindt, waar al zoveel tekst aan gewijd is, waar precies op dit punt ook naar gekeken is, dan ga je dat natuurlijk niet 3 dagen voordat de allemaal stemming wordt gebracht. Nou, er speelt nog iets anders. Want deze pensioenwet, de pensioenen zijn niet van de overheid. Dit gaat over het private pensioenstelsel. Dat is van de werkgevers en de werknemers. En de werkgevers en de werknemers die hebben een afspraak gemaakt. Die willen het op deze manier doen. Dus ik ben het met je eens. Er wordt heel veel wetgeving gemaakt in zijn algemeenheid, waarvan de experts zeggen, dit kan niet. Alleen hier gaat het eigenlijk om een wens vanuit de polder om dit in wetgeving om te zetten. Dus het zit nog iets complexer dan in de aanlooproute. Ja. En het is ook gek als het parlement tegen de wensen van de sociale partners ingaat in deze. Omdat dit een van de weinige dingen is waar de sociale partners dat eigenlijk over gaan. Dat begrijp ik. Maar wat ik over het algemeen zie, en ik vind het echt te kort door de bocht om te zeggen dat deze mensen dat zomaar doen omdat ze mogelijk tegen hun pensioengerechtigde leeftijd zitten. Ik vind dat je ze daarmee echt onrecht aandoet. Omdat ik ze op een andere manier ken en vind dat ze zeer gerenommeerd en heel goed zijn. En om daar dan het eigen belang in te gaan fietsen, dat vind ik echt wel kwalijk. Want je weet niet waarom ze iets doen. Maar normaal gesproken doen ze dat doorwrocht en goed. En dan vind ik dat je daar ook echt even heel goed bij stil moet staan. Ook in de behandeling. En een 2/3 meerderheid voor een dergelijk belangrijk iets vind ik helemaal niet zo'n gekke gedachte. Het zijn hele goede wetenschappers, daar heb ik ook geen enkele twijfels over. Maar als je echt hier een doorvrocht punt van wil maken, dat is natuurlijk wel een beetje gek dat je dat na al die jaren dat hierover gesproken is, dat je daar 2 dagen voordat er over gestemd wordt nog een keertje mee aankomt zetten. Jij vindt de timing van de kritiek van de wetenschappers dan... Ja, het is hier echt heel lang over gegaan. Ja. Hè? Het is alweer van het vorige kabinet dat dat akkoord er kwam. Dat er door de sociale partners, door het kabinet, dat samen werd gesmeed. Nou, je kan daar echt wat op afdingen. Er is ook een heel inhoudelijk debat over gevoerd. En op het moment dat het dan op lijkt dat er misschien een meerderheid voor gaat komen, dan komt ineens dit argument toch op het allerlaatst een beetje uit de hooghoed. Dat vond ik wel opvallend. Het wordt ook niet helemaal duidelijk of het nou een verbetering is of niet. Het is een verandering, maar we moeten maar zien hoe het uitpakt. Is dat niet een... Nou ja, het wordt grilliger eigenlijk. Dat is nou het ja, en dat is de onvoorspelbaarheid wordt groter. Het wordt geïndividualiseerd, wat we eerder niet hadden. Natuurlijk is het zo dat het vroeger ook natuurlijk minder uitkwam dan dat je dacht. Maar nu wordt het veel meer geïndividualiseerd. En daar, ja goed, ik heb begrepen dat ook de Nederlandse banken daar ook wel kanttekeningen bij heeft geplaatst. Ook een gerenommeerd instituut. Ja, het is toch wel een enorme majeure wijziging. En dan moeten die pensioenfondsen dat allemaal gaan doen voor 2028. Dat hebben ze nog 5 jaar, maar we weten, dit soort grote instellingen hebben een tijdje nodig om de tanker van koers te doen wijzigen. Heb je daar vertrouwen in, Sander? Ja, ze zeggen dat ze het kunnen. Op zich lijkt mij 5 jaar... Het lijkt mij op zich dat een nieuwe verdeelsleutel toepassen op zo'n pot geld, dat moet kunnen in 5 jaar. En nog even over alle risico's. Kijk, een van de dingen die wel echt positief eraan is in het oude pensioenstelsel, kan je inmiddels zeggen, er zat een enorme subsidie van jong naar oud in. En die moest er wel uit, want die was heel onrechtvaardig. Dus die is er nu uit. En dat is wel echt een voordeel. Vooral voor jongeren die nog beginnen met pensioen opbouwen. Dat het nu echt individueel is geworden. Je eigen pensioen echt betaald. Ja, dus als jij een euro opzij zet en die kan nog 40 jaar renderen, kan je 40 jaar rendement op rendement stapelen. Dus die euro's die aan het begin van je looptijd wegzet, die zijn veel meer waard uiteindelijk dan die je aan het eind van je loopbaan wegzet. En nu blijft dat bij je. En in het oude stelsel was het zo, om snel die potten gevuld te krijgen, hebben ze dat ingericht destijds, dat de jongeren eigenlijk die pensioenen van die ouderen al deels betaalden. Maar dan krijg je als gevolg, als jij tot je 45e in vaste dienst werkt en je gaat er naar uitdienst, heb je relatief een heel laag pensioen. Terwijl je vrij veel hebt ingelegd, maar dat heeft niet voor jou gerendeerd, want dat is aan anderen uitgegeven. Dat heb je voor anderen ingelegd, ja. Een arbeidsmarkt waarin mensen niet meer een hele leven voor één werkgever werken, kan je niet meer voort met het oude pensioenstelsel, omdat het gewoon toch een hele onrechtvaardige verdeelsleutel in zich heeft daarvoor. Dus in die zin was het wel echt fundamenteel dat er een nieuw stelsel kwam. Vervolgens is dan de vraag, Wat is dit nieuwe stelsel dan de oplossing? Ja. Maar grosso modo zijn vooral ouderen boos, omdat ja, toch, als we dan toch over belangen hebben, ouderen hebben minder belang bij dat het nu verandert dan jonge mensen. Ja, en er zit nog een groep in het midden die ook zich een beetje benadeeld voelt. Ja, er zit een deel van hier aan tafel volgens mij, de 40ers. Ja. Nou, wat je nog ziet bij het pensioenstelsel is dat de meeste mensen in de eerste helft van hun leven wat meer afdragen gemiddeld dan in de tweede helft van hun leven. Dus nou, als je het idee hebt van ik heb wel mijn grote deel gedaan en nu gaan ze het veranderen en de groep na mij die gaat profiteren en ik kan er niet zoveel van profiteren. Nou, ik kan me iets bij dat gevoel voorstellen, maar het is wel goed om te bedenken dat dat systeem verandert. Met het systeem verandert omdat de samenleving verandert. Maar omdat we niet meer dezelfde verhouding hebben tussen jong en oud die we in de jaren 60 hadden. Maar is het zeg maar wel correct? Is de feit dat de 40ers zeg maar het kind van de rekening zijn van deze wijziging? Nee, ze zijn niet zozeer het kind van de rekening. Het is een feit dat zij vaak meer al hebben afgedragen. Zeker dan iemand die jonger is bijvoorbeeld. Ja. Maar in de staatjes zoals het kabinet ze voorspiegelt, zouden zij er even goed op vooruit kunnen gaan. Of kunnen zij er ook van winnen? De grote vraag is eigenlijk... Ik hoor je ooit opgelucht ademhalen. Ja man, niet normaal. Man. Als de koersen het goed doen, dan gaat het beter. En als jij nu in de piek van je leven zit, en dat zit je volgens mij, dan heb je nog heel wat jaren om dat pensioen op te bouwen. Ja, dat denk ik ook elke keer als ik je zie. Ik zeg, we kunnen stoppen. Ja. Maar de belofte van het kabinet dat iedereen erop vooruit gaat, Dat is gewoon pertinent niet waar. Want de hoeveelheid geld wordt niet meer. Dus als je geld anders gaat verdelen, zijn er altijd mensen die er iets meer op vooruit gaan en mensen die iets op achteruit gaan. Dat kan gewoon niet anders. Maar er zijn mensen die doen niet aan pensioen. Die doen dat op andere plekken. Ah. Weet je waar? In Monaco? Ja? Ja, dat dacht ik al. Ja, wat een goed bruggetje. Ja, dan moet ik dit voorlezen. Nee, ik wil het ook doen. Max Verstappen woont in Monaco. Dat is een belastingparadijs. Dat mag je daar gewoon zeggen. Samen met tientallen andere topsporters. Meer dan de helft van de Formule 1-coureurs woont bijvoorbeeld in Monaco. Is dat toevallig? En als je dan eens eventjes kijkt naar dat landje, nog eens eventjes verder inzoomt, dan zie je dat maar 17% van de inwoners van het landje daadwerkelijk monegask zijn. Dus daar ook geboren zijn. En de meeste inwoners, 28%, die hebben de Franse nationaliteit. Er zijn er nog wat Italianen en Britten. Maar er is 1 op de 3 mensen in Monaco, 32%, komt uit een totaal van 120 landen. En die komen er allemaal vanwege het mooie weer, inderdaad, Roland. Ja. Het heeft mooie delen, het land, maar het wordt ook wel iets minder mooie delen. De meeste mensen wonen gewoon op een fletje. En het wordt wel de Bijlmer van de Mediterranee genoemd. Van over de hele wereld wonen vermogende mensen. Daar, omdat ze 0% belasting hoeven te betalen. En voor Max Verstappen betekent dit dat hij over een dikke 31 miljoen euro geen belasting heeft betaald. Dan zegt historicus Rutger Bregman: we moeten stoppen met juichen voor Max Verstappen. Want hoe presteert zo iemand om met een Nederlandse vlag in zijn handen feest te vieren? Vraagt hij zich af. Hoe denkt het Forum daarover? Sander bijvoorbeeld. Nou, ik ben niet zo heel erg voor het cancelen van mensen. Dus volgens mij mogen we gewoon blijven juichen voor zijn prestaties. Alleen, het zou goed zijn. Het is een hele jonge jongen nog, hè? 23 jaar volgens mij. Het zou goed zijn als iemand gewoon eens een gesprek met hem voert. Van wat heb je allemaal gekregen van de samenleving? En volgens mij heeft hij buitengewoon veel gekregen van de samenleving. Dus is het heel redelijk om aan hem te vragen van, joh, doe ook eens iets terug voor de samenleving in de vorm van belasting betalen. En volgens mij als dat gesprek gevoerd is en hij dan vervolgens alsnog dat niet doet, ja, dan kan je misschien daarover gaan praten. Maar door meteen zo weg te zetten als we moeten niet meer juichen voor Max, ja, dan, ja, ik vraag me af wat je daarmee bereikt. Hè. Dus, nou ja, dus ik zou de dialoog aan. Reuring. Nee, dat is waar. Nee, dus het is misschien goed voor de firma Rutger Bregman. Maar, en voor het nieuwsforum. Nee, maar dat is sowieso een probleem. We zien bij veel sporters. Hè, je hebt een aantal voetballers die heel actief als influencer proberen hun volgers te leren hoe je geen belasting betaalt. Terwijl, ja, als we geen belasting betalen, nou, we hebben het over de veiligheid die rond sportevenementen bijvoorbeeld gerealiseerd moet worden. Ja, daar gaat gewoon heel veel publiek geld in. En ja, als je 60 miljoen per jaar verdient. Ik snap dat 30 miljoen euro belasting betalen per jaar een boel geld is. Maar een verschil in, volgens mij, Sander. Kijk, je hebt natuurlijk inderdaad sporters die op Instagram met allerlei strategieën jou vertellen hoe je zo min mogelijk belasting kunt gaan betalen. Nou, dat lijkt me heel kwalijk. En ja, ik ben verder echt helemaal niet de grootste Max Verstappen-fan. Dus je mag hem er gerust ook op aanspreken, dat zie ik ook. Maar ik denk dat het risico bij dit soort dingen ook heel vaak is dat we dan toch weer gaan kijken naar de individuen die in dat systeem zitten. In plaats van naar Monaco. Ik denk eigenlijk dat Monaco de grote slechterik is in dit verhaal. Waar je dus blijkbaar je kunt vestigen. En misschien ben je zo bekend als Max Verstappen. En dan wordt er nog een keer een bericht op sociale media over je geschreven door Rutger Bregman. Maar veel vaker ben je een anonieme Nederlander of een anonieme Rus of Italiaan die daar gaat wonen. En dan kun je er dus gewoon mee wegkomen. Dus niet meer juichen voor Monaco. Precies, ja. Nou, en het vooral, daar kun je natuurlijk veel meer aan doen. En als je dat doet, dan kun je daar veel meer mee ophalen. En ik denk, ik herken heel erg dit gevoel. Ik word ook boos op de huisjesmelkers die profiteren van een systeem. Ik word boos op de belastingontduikers die profiteren van een systeem. Maar het verplaatst ook op een rare manier alle verantwoordelijkheid naar een individu. Terwijl uiteindelijk dat maar heel beperkt bijdraagt. Als we puur gaan vertrouwen op het altruïsme van Max Verstappen om toch weer terug te verhuizen naar Sittard, waar die, geloof ik, ooit naar school ging. Ja, zover gaan we er niet mee komen, denk ik. Marjan, moeten we hem met de collectebus bij hem langs om even wat belasting af te tikken? Of, Nee, kijk, dit is gewoon een probleem van een heleboel rijke mensen. Hè, of dat nou Max Verstappen is of José Mourinho heeft het gedaan. Dan hebben we het over sporters, bekende sporters. Maar een heleboel rijke mensen betalen hier gewoon heel erg weinig belasting. En de gewone mensen die dat vermogen niet hebben, die betalen in de regel wel vaak hun belasting, ook omdat ze niet elders gaan wonen. Dus ik denk, en dat andere punt van wat jij net maakte. Het gaat natuurlijk wel ook om het individu en het maatschappelijk belang en wat je individuele belang is. En belasting betalen is toch iets als een collectief goed, waardoor je met elkaar dus de schouders eronder zet. En dat betekent dat je vertrouwen moet hebben in de samenleving en daar ook iets voor terug zou willen doen. Dus dat sociale gebeuren, dat is natuurlijk wel ergens losgeslagen bij een groep mensen. Aan de andere kant, als je kijkt, ja, wij zijn natuurlijk ook ergens voor een heleboel grote bedrijven een belastingparadijsje. Dus als je het helemaal groter gaat aanschouwen, dan is Monaco natuurlijk een probleem. Net als allerlei andere eilanden een probleem zijn en zachte belastingparadijzen die er zijn. En hebben we het nog steeds met elkaar, ook op globaal niveau, niet voor elkaar kunnen boksen. Dat iedereen gewoon netjes, keurig belasting in een land betaalt. Voor niemand meer juichen. We moeten gewoon heel erg stil zijn. Vooral voor de gewone Nederlanders die zich het gevoel hebben dat ze zich helemaal blauw betalen. Ja, toch, ik zou nog één keer. Ik zou het nog bij willen zeggen dat het ook echt. Het is heel vaak is het echt een afleidingsmanoeuvre om dus de aandacht zo op individuen te vestigen. Wat je ook ziet bijvoorbeeld als het gaat om klimaatschade, dat er toch heel erg gewezen wordt naar zeg klimaatactivisten of klimaatministers bijvoorbeeld. Die het vliegtuig pakken om daarmee eigenlijk alle pogingen af te doen als onzin om iets op grotere schaal aan het klimaatprobleem te doen. Dus in plaats van het systeem aan te pakken, zegt men dan ja, hè, maar deze individu gaat er helemaal zelf over. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij moet het goede doen. En iedereen mag daar zelf in kiezen. Nee, als je echt iets aan wil pakken, ja, dan is keer op keer. Hij kiest er toch voor om daar te gaan wonen. Ja, maar, nou, ja, maar het lastige is, stel dat ik hoor net, daar wonen al zijn Formule 1 vriendjes, blijkbaar ook. De helft van de coureurs. Want Leclerc komt ook, er echt vandaan. Die nou, kan dat niks is dan, doen. Hè, nou, die kan er helemaal niks aan doen. En iemand voor we kunnen juichen. Die weet niet wat belasting is, maar die wint nooit. Ja, dat is best een beetje lam. Jammer, ja. Ik wil de beste man ook de vrijheid geven, Max Verstappen, om daar te gaan wonen. Als hij daar lekker wil racen en wil hangen met de Monegaskische Royals. Dat moet eigenlijk kunnen. Alleen zou ik gewoon tegenover moeten staan dat ook als hij daar woont, dat hij gewoon zijn eerlijke deel. Maar het is eigenlijk altijd zo dat we iets heel individueel maken, omdat het dan voor mensen veel beeldender wordt. Het is heel erg lastig om met elkaar, en zeker om het te hebben over bijvoorbeeld grote systemen. Dus als we het klein maken op het microniveau, dan ineens kunnen mensen zich verplaatsen. En Rutger Bregman deed het wel, vind ik, heel goed. Want hij maakt het daardoor persoonlijk. Daardoor gaan mensen er wel over nadenken. En hebben we het wel hier vanavond aan tafel over dit soort zaken. Ja, maar het lastige daarvan is denk ik dat stel nou dat Max Verstappen morgen zegt, ik ga 30 miljoen geven aan het poesasiel in Amsterdam. Dat heel veel mensen dan zullen zeggen, nou, hij heeft nu zijn deel gedaan. Hij heeft bijgedragen aan de samenleving. En dan vergeten we dus dat daar duizenden mensen ook in Monaco wonen, die ook niet hun belasting betalen, die ook hun belasting zouden kunnen betalen. Nee, klopt. Maar dat is natuurlijk ook met alle mensen die heel erg rijk zijn. Die hebben liever dat ze erover niet naar het collectieve goed, maar zelf gaan bepalen. Eigenlijk overheidje spelen waar ze het liefste hun geld aan zouden willen geven. Een stichting oprichten. Een stichting oprichten, ja. Zielig hondjes sponsor. Allemaal hartstikke leuk. Nou, katjes ook, hè? Kat, vooral die katten. Als het maar dieren zijn, dan is het goed. Vooral dieren, ja. Ja, en dan koop je dus iets af. En dan is het heel, dan wordt het in de publieke opinie bijvoorbeeld heel moeilijk om dat grote probleem aan te kaarten. Omdat men dan kan zeggen, oh, hij doet er toch wat goed mee. Terwijl hij gaat uiteindelijk niet over hoe dat geld besteed zou moeten worden. Dat is gewoon een deel dat je af wordt te dragen. Ja. Het is een manier om een globaal probleem aan te kaarten. En hoe ga je dat aanpakken? Dat probleem van de belastingparadijs. Nou, dat het geld gaat naar waar de minste druk is. Voor bedrijven. Uitgerekend deze week is er ging het in de Kamer over een minimum winstbelasting voor bedrijven wereldwijd. Nou, het is allemaal nog een begin. Het is 15%. Ik zou ook heel blij zijn als ik mijn 15% belasting zou betalen. Als een bedrijf beginnen, dan betaal je gewoon. Nou, dat zijn dan juist grote bedrijven die dat betalen. Dus dat is niet heel veel, maar het is een begin. Er wordt meer aan samengewerkt. Je kan belastingpactus sluiten. En je ziet dat Nederland nu net iets vaker zegt, oh, nou, we willen ook weer niet bekend staan als het slechtste jongetje in de klas. Dus misschien gaan we er toch maar iets aan doen. Daar kan nog heel veel gebeuren, maar dat kan dus wel. En dan leidt het vaak toch heel erg af als je gaat focussen op wat Max Verstappen wel of niet heeft gedaan. Of dat er misschien een grote miljardair in de VS is die al zijn of haar geld voor een deel daarvan in allerlei goede doelen steekt. Dan lijkt het alsof iemand zelf maar mag bepalen hoe dat geld besteed wordt. Nee, ja, het is gewoon heel normaal dat een deel van jouw inkomen, dat terugvloeit naar de overheidskas, omdat die allerlei publieke voorzieningen heeft geleverd waar jij van kon profiteren. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon status dat je daar woont, in Monaco. In de Belmen van de Mediterranee. Ja, met het casino. Er zijn ook mensen die naar Dubai gaan verhuizen. Dat ik denk, ja, wat moet je er in hemelsnaam doen? We hebben zo'n prachtig land, kom maar hier en betaal je een beetje belasting voor de social good. Ja, ja, maar ze betalen natuurlijk heel veel en ze verdienen veel en dan zijn ze ook heel veel kwijt. Ja, maar ze houden ook nog wel veel over, toch? Ja, precies. Ja, je kan beter veel belasting moeten betalen dan. Het lijkt mij heerlijk om 30 miljoen belasting per jaar te betalen in Nederland. Dan kan mijn inkomen toch wel. Als mogelijkheden. Goed, we gaan naar Florence, naar Andy Houtkamp. Andy bij de Diamond League. Waar heb je naar zitten kijken, Andy? Naar mijn bankrekening. En voor toekomstige woonplek? En Monaco zit er niet in. De Diamond League is geweldig. De regen is gestopt, het is 19 graden. Op het Golden Gala Pietro Mennea. Een hele grote sprinter ooit, Italiaan. Die heel lang het wereld- en Europees record heeft gehad. En ik kijk in het lachende gezicht van Lieke Klaver. Die wordt nu voorgesteld, want zij gaat de 400 meter lopen. Onder andere tegen Alice Mangione, een Italiaanse. Tegen Roxane Gomez, finalisten Olympische Spelen. Tegen twee Poolse, Kiel Bazinska en Kaczmarek. Hele sterke dames. McLeod, Candice McLeod. 4x400 loopt ze ook voor Jamaica. En heeft daarmee op de Olympische Spelen een bronzen medaille gehaald. Tieke Klaver, baan 6. Aaliyah Abrams uit Guyana in baan 7. En Irby Jackson, Amerikaans, in baan 8. Even over Douwe Amels. Zijn debuut in de Diamond League is geëindigd met een vijfde. Keurige vijfde plaats. Dus dat is goed gedaan door Douwe Amels. En nu gaan we kijken naar Lieke Klaver. Haar persoonlijk record is 50-18. Het Nederlands record van uiteraard Femke Bol is 49-44. Is enorm snel. En we gaan kijken hoe zij dat gaat doen op die 400 meter vlak hier in Florence. Het is altijd een mooie afstand. Overigens, morgen en overmorgen top atletiek in Nederland. Hè? Niet vergeten van die Blanka Schoen Games. Waar Femke Bol en Lieke Klaver allebei zondag te zien zijn. Ook Sivan Hassan morgenavond de 10.000 meter. En zondagmiddag de 1500 meter in Hengelo. Top atletiek, want we hebben tegenwoordig top atletes in Nederland. De loopsters van de 400 meters zitten er klaar voor, want ze zitten in de startblokken en gaan dan afzetten tegen die startblokken om actie te komen om één rondje in de hal, of in de hal, dat was een paar maanden geleden, in de buitenlucht te gaan lopen hier in Florence, waar aardig wat publiek op afgekomen is. Normaal wordt het in Rome gehouden, nu in Florence, om het hier een keer te kunnen vieren. Lieke Klaver loopt goed, is goed gestart. Jel Basinska liep en loopt even op kop, maar Klaver neemt heel goed over. Loopt de derde van links voor mij gezien op de baan. En aan de leiding gaat Irby Jackson. Maar dat is schijn, want schijn bedriegt. Omdat ze allemaal in hun eigen baan blijven lopen op de 400 meter. Daar komt Lieke Klaver. Loopt goed, die armen goed voor zich houdend. Komt als eerste, denk ik, zo uit de bocht. Alhoewel, ook in de baan 4 is het heel sterk Kjell Banska en Kaczmarek. Die ijzersterk lopen. En dan Lieke Klaver gaat hopelijk voor haar tweede worden. Ze moet nog even aanzetten. Maar inderdaad, zij wordt tweede. Kaczmarek wordt eerste. Klaver tweede. Irby Jackson, de Amerikaanse, wordt derde. Ook hier weer een uitstekend resultaat. Even kijken wat de tijd is. De winnares 50-41. Dat is Natalia Kaczmarek uit Polen. Op de tweede plaats, als ik het goed zag, Lieke Klaver. Inderdaad, 50-75. Ook dat is een goede tijd. Lieke Klaver tweede, nadat Bol al eerste werd op de 400 hoorde. Nu de 400 vlak met een tweede plaats voor Lieke Klaver. NPO Radio 1. Het is 9:30. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Clemens Peters. Bij een zwaar treinongeluk in het oosten van India zijn volgens autoriteiten zeker 50 mensen omgekomen. En ook zouden zeker 400 mensen gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het precieze aantal doden loopt nog steeds op, want er zitten nog mensen opgesloten. Volgens de eerste berichten ontspoorde een passagierstrein, waarna een andere trein vanuit de tegenovergestelde richting op de wrakstukken reed. De gemeente Utrecht wil sekswerkers vanaf volgend jaar de mogelijkheid geven om klanten thuis te ontvangen. De mogelijkheden voor sekswerk in Utrecht zijn momenteel beperkt. Zo werden in 2013 de raamplekken aan het Zandpad gesloten. En twee jaar geleden sloot ook de tippelzone op de Europalaan. In Amerika heeft de legerbasis Fort Bragg in North Carolina een nieuwe naam gekregen. De basis was vernoemd naar generaal Braxton Bragg, die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw vocht voor de verliezende zuidelijke staten en ook nog slavenhouder was. De Black Lives Matter beweging had om de naamsverandering gevraagd. En vanaf volgend jaar, juni, rijden er maandenlang geen treinen vanuit Amsterdam naar Londen. En dat komt door grootschalige werkzaamheden aan het station Amsterdam Centraal. Er is dan geen plek voor de douanepost op het station. Langs de lijn en omsteken. Dankjewel Clemens. En wij vervolgen ons nieuws voor met Rick Rutte, politiek journalist bij NRC. Sander Heijnen, journalist en econoom en hoogleraar sport en recht Marjan Olfes. Fijn dat jullie nog steeds er zijn. Rick en Marjan, niet meer boos? Alles bij. Nee, gelukkig, nee, gelukkig. Gaan we verder. Volgens Amnesty International houdt de Nederlandse politie demonstranten ongeoorloofd in de gaten. Demonstranten worden bijvoorbeeld steeds vaker onrechtmatig gecontroleerd op hun identiteitsbewijs. Zo bleek uit onderzoek dat ze deze week naar buiten brachten. Nieuws hebben jullie allemaal voorbij zien komen. Schok je daarvan, Rick? Ja, ik vind het wel schrik, omdat je vaak ziet dat als protesten de kop in worden gedrukt of belemmerd, dat dat eigenlijk zelden de vorm aanneemt van een protestverbod. Daarvan weet iedereen wel dat je daar niet mee weg kunt komen. Dus wat er dan gebeurt, is dat er allerlei regels komen. Of dat mensen bijvoorbeeld worden bijgehouden. Dat er een idee wordt vastgelegd en in een database wordt bewaard. En dat er via sluiproutes, dat het toch een stuk minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Of ja, uiteindelijk misschien wel onmogelijk wordt gemaakt om te demonstreren. Ik was zelf een maand geleden bij de kroning van koning Charles in Londen. Moest je daar nou weer? Voor de krant. Voor demonstreren de krant. Natuurlijk. Tussen de demonstranten. Er stond een heel klein groepje tegendemonstranten. En die werden de republikeinen in het geel. Dus ze vielen wel op. Maar ze vielen ook op. Omdat elke keer dat zij iets riepen, ze meteen overstemd werden door een gigantische meute van vlagzwaaiende, koningslievende Britten. Dat is wel mooi. Ja, maar de kopman die was er helemaal niet bij. Want die was al voordat het allemaal begonnen was gearresteerd. Die had namelijk wat tie wraps of wat dingetjes bij zich. De politie zei dat hij daarmee zich misschien wel ging vastmaken aan iets. En hij zei zelf, nou ja, dat is gewoon omdat ik een spandoek even of een bord vast wil houden. Maar het past in een klimaat waarbij in het VK al eerder en vaker, ook rond deze dag, mensen wel heel makkelijk in een politiebusje verdwenen. En vervolgens heel toevallig precies werden vrijgelaten als dan het protest voorbij was. En zo zie je denk ik dat het dus heel vaak toch een wat meer genuanceerde vorm aanneemt, waardoor je niet kunt zeggen dat het protest verboden is. Maar men dan toch een regel weet te vinden waardoor zo iemand wel heel gemakkelijk van het toneel verdwijnt als je ze er even niet bij kunt hebben. En dat vind ik wel link. Ik vind dat wel heel riskant. Ja, hoe kijkt dus een hoogleraar sport en recht hiernaar? Ja. Nou ja, we deden het in het verleden ook wel met supporters. Dan zetten we ze in een trein en zetten we de trein gewoon een tijdje stil. En dan was de wedstrijd afgelopen en dan reed de trein weer, weet je wel. Dus, wegens technische problemen. Zoiets. En dan was het weer gebeurd of ergens naar een afgeleden lege plek allemaal. En dan, werd er nog wat door de intercom geroepen? Geen idee, ik was er niet bij. Vertraging, dat valt toch niemand op. Dus maar goed, maar op zich, we hebben gewoon een recht om te demonstreren. Dat is een heel zeer fundamenteel recht wat we hebben. Dus daar moet je gewoon geen afbreuk aan doen. Dat is heel belangrijk. Maar doe je er afbreuk aan als volgens Amnesty de Nederlandse politie die demonstranten steeds meer in de gaten houdt? Ongeoorloofd, zeggen zij. Nou ja, in de gaten houden, dat is één. Het tweede is natuurlijk, mag je ze dan bijvoorbeeld om identificatie vragen? Hè? En vervolgens is natuurlijk, mag je ze bijvoorbeeld fouilleren? Preventief bijvoorbeeld fouilleren over wat ze bij zich hebben. Nou goed, daar hebben we in dit land gelukkig allemaal enorme goede regels voor. En mijn ervaring in ieder geval wel met de politie is dat ze zich zeer goed aan de juridische grondslag in het beginsel houden. Het in de gaten houden, ja. Dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Afgelopen zondag waren er veel politieagenten en ook de bonden gefrustreerd. Er waren bijna 1600 mensen opgepakt bij de blokkade van de A12... door klimaatactivisten, demonstranten, afgelopen weekend. Bij de ene demonstratie dan gaat er wel vervolgd worden en bij de andere niet. En we krijgen nog heel veel demonstraties in Nederland. Dus die duidelijkheid die willen ze om hun optreden ook te legitimeren. En als die er niet is, ja, dan krijg je onvrede. Kijk, dit is gewoon een blokkade van de Rijksweg. Dat wordt dan heel vredelievend, want dat was het ook. Het is ook prima allemaal in die zin gegaan. Maar er is zoveel onduidelijkheid. Maar er is een Rijksweg geblokkeerd. Er wordt een paardje gevorderd, ga weg. Dat wordt dan niet gedaan. Dan wordt er aangehouden. Dat staat allemaal in het protocol. En al die politiemensen wat erbij kwamen, die zeggen, ja, het leek wel een soort folklore. We doen het weer voor zoveelste keer. Dan wordt er ook niet vervolgd. En ik had liever in mijn weekend achter de boef aangegaan die de explosies veroorzaken. Ja, dat zegt Jan Struijsen, voorman van de politievakbond. Dat zei hij bij Op1. Want ja, de volgende dag of een paar uur later worden de demonstranten weer vrijgelaten. Er wordt dus niemand vervolgd. Snap je, Sander, dat een agent dan onterecht ingezet voelt of aan het werk gezet voelt, terwijl er helemaal niks gebeurt met zijn werk. Ik vind dat wel een mooie formulering, dat hij zich misschien wel onterecht ingezet voelt. Kan ik me best wel iets bij voorstellen, want ik ben bij een aantal van die klimaatprotesten geweest als journalist. Ja, die zijn echt perfect geweldloos. He, dus als jij, en omdat ze zo geweldloos zijn, kan je dus heel makkelijk 1600 man oppakken, want ze verzetten zich niet. Ga maar eens proberen 1600 hooligans te arresteren. Nou, dan moet je een half leger meenemen om dat voor elkaar te krijgen. Dus in die zin ligt het ook voor de hand. Als je mensen die protesteren, geweldloos, zo massaal arresteert, ligt het lijkt mij voor de hand dat je die vervolgens eigenlijk geen grond hebt om ze ergens op te vervolgen. Dus kan je afvragen, moet je al die mensen wel arresteren? En dus is het misschien inderdaad wel zo dat die politieagenten beter in dat weekend iets anders kunnen gaan doen dan. Ja, maar ze horen blokkade Rijksweg. Ja, het is het demonstratierecht. Ik bedoel, van tevoren is de gemeente Den Haag volgens mij naar de rechter gestapt om te kijken of dat verboden kon worden. De rechter zei, nee, dat hoeven we niet te verbieden, dus dat mag. Dus ja, waarom arresteer je dan al die mensen? Dus je kan je als politieorganisatie afvragen. Ik snap dat de agent denkt van ja, ben ik het hele weekend bezig geweest om mensen af te voeren en vervolgens staan ze binnen een paar uur weer buiten. Maar je kan dus dat ook richten, die kritiek, aan de commissaris van de politie. Van ja, waarom arresteren we al die mensen als er toch geen grondslag voor is? Ja, en ik begrijp uiteindelijk het Openbaar Ministerie ook wel. Hè? Want daar was best wel veel onvrede over wat het Openbaar Ministerie had gedaan. Dat ze hadden gezegd, maar goed, als je echt tot vervolging overgaat, we moeten ons ook wel een beetje realiseren wat dat allemaal aan capaciteit en aan ellende geeft. En wat ze dan uiteindelijk als straf zouden krijgen. Ja, dat is gewoon niet te doen, joh. Dus ja, inderdaad ben ik het met je eens. Had je ze überhaupt dan wel moeten arresteren? Maar het lijkt toch haast alsof men verleerd is hoe je überhaupt met dit soort demonstraties omgaat. Als ik ook zag welke vergelijking er bijvoorbeeld werd getrokken tussen deze blokkade van de A12 door de klimaatdemonstranten en het blokkeren van een stoet van kick-out Zwarte Piet demonstranten een paar jaar geleden door tegendemonstranten. Dat werd in de Staphorst. Ja, nee, in de, van wat langer geleden alweer in Friesland. Ja, precies. Dat werd op één lijn gesteld. Hè. De ene blokkade mag wel, de andere blokkade mag niet. Ja, het lijkt me nogal wie dus. De ene blokkade was een blokkade om demonstranten tegen te houden die hun recht op demonstratie wilden gebruiken. En dit was nu juist de blokkade die zelf een demonstratie was. Op het moment dat je dat soort dingen door elkaar gaat halen. Ja. En dan kun je misschien nog een cursus demonstraties begrijpen gebruiken, volgens mij. Er worden ook parallellen getrokken met boerenprotesten, Sander, geloof ik. Van ja, er werden ook zo weinig mensen opgepakt. Nou ja, en dat is dus eigenlijk ook. Als de mensen die protesteren bereid zijn om fors geweld te gebruiken, of asbest in de fik steken op de snelweg, of dat je echt levensgevaarlijke dingen doet met enorme trekkers rondrijden. Ja, dan is het een stuk lastiger om ze te arresteren. En dan is de politie dus blijkbaar terughoudender. En dat vind ik vrij cru aan wat er steeds met de klimaatactivisten gebeurt. He, die zijn volstrekt vreedzaam. Die zijn ook getraind in vreedzaam protesteren. En die hebben ook overigens allemaal een telefoonnummer van een advocaat op hun arm geschreven met een ballpoint. Dus die weten ook precies wat ze moeten doen als ze gearresteerd worden. Dus die spelen eigenlijk een heel slim spel waar die overheid niet echt grip op heeft. Maar we moeten ook een beetje begrip hebben, denk ik, toch ook wel voor de politie. Hè? Want als je vreedzame kun je makkelijk mensen oppakken. Maar op het moment dat er echt gewoon geweld dreigt, dat zien we dus ook bij die voetbalrellen, moeten ze continu die afweging maken. Slaat de vlam in de pan, gaan hier gewonden vallen. Wat zegt dat? Die afweging die continu moeten worden gemaakt, ga er maar eens aan staan. Maar voor het publiek is het wel belangrijk dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. En als het gaat om ongelijke gevallen, waar jij net op duiden, dan zou je moeten kijken van, dan moet je dat ook goed kunnen legitimeren. Hè? Waarom je een anders behandelt dan bijvoorbeeld de ander. Nou, het is cruciaal en het is ook voor het aanzien van de politie en daarmee voor hun werk is het cruciaal dat mensen het idee hebben dat er dat die rechtsgelijkheid gehanteerd wordt bij demonstraties. Juist. Dat is als maatschappelijk idee is dat belangrijk, maar de politie heeft daar ook baat bij op het moment dat het komt, dat het aankomt op handhaven. Dat is een stuk moeilijker als de mensen die tegenover jou staan bij een demonstratie die hebben dat er toch geen rechtsgelijkheid zal zijn. En dan verbaast het me juist wel dat ik ook een politiechef eerder heb gezien die in de media zei dat hij wel begreep dat er niet zo hard werd ingegrepen bij boerenprotesten. Omdat hij zag dat er bij veel agenten sympathie bestond voor die protesten. Dan zou ik dat dus juist niet doen. En aan deze zou ik op dit kant moment juist zoeken naar duidelijk maken dat die gelijkheid voorop staat. Ja, aan deze kant leek er juist sympathie vanuit het OM met de demonstranten in dit geval afgelopen zaterdag. Want de OM zei zoiets als de politiek doet helemaal niks aan klimaat. Nou ja, en misschien is dat ook wel gewoon de conclusie die we weer moeten trekken. Misschien moeten ze het ook maar gewoon laten gebeuren dat die A12 elke maand een keer op zaterdag. Ja, maar dat is een inhoudelijke keuze, Sander. Maar vinden we dat het OM zoiets kan zeggen? Poeh, ik ben geen jurist, maar. Ik heb die lezing van het OM niet gezien. Ik heb niet gezien of maar het OM gaat uiteindelijk over de vervolgingen en de niet-vervolgingen. Maakt daar een afweging in. En daar ligt de besluit. Die mogen dat doen. Maar om zich de politiek te uiten of zich te sympathiseren met een bepaalde uiting waarom, dat lijkt me wel wat onverstandig. Hè? Want daarmee ga je ook een politieke kleur geven aan je besluit. Maar het zijn natuurlijk wel verzachtende omstandigheden. We hebben als Nederland in het Parijs Klimaatakkoord gewoon beloofd, we gaan ons heel erg inzetten om het klimaat te redden, CO2-uitstoot terug te dringen. Politiek doet daar veel te weinig aan. Dan is het natuurlijk op zich wel een verzachtende omstandigheid dat mensen daarvoor de straat op gaan. En als mensen dat vreedzaam doen en daar niemand bij Ja, maar als openbaar ministerie, als er inderdaad gezegd is, wij vinden dat inderdaad ook. Hè? Of daar moet je heel erg voor opletten. Want dan ben je in wezen politieke kleur aan je besluitvorming aan het geven. En dat moet je in beginsel niet doen. We hadden het net over Max Verstappen, die dan waardoor je een groot probleem aankaart, namelijk belastingparadijs. Nu gaat het ook heel erg over de demonstranten. Wat mag de politie wel, wat mag het niet? Hoe was het te vergelijken met de boeren? Gaat dan de hele boodschap dan ook niet een beetje... Ja, ik vind van wel. We hebben het... Zo'n demonstratie. Klopt. Het gaat veel meer over demonstratie en wat de politie wel of niet heeft gedaan dan het feitelijke probleem dat wij met elkaar afspraken hebben gemaakt en die niet worden nageleefd. En dat we gewoon een heel groot probleem hebben op het terrein van het klimaat. En dat vind ik jammer. Dat vind ik sowieso jammer van al die demonstraties. Dat het fundamentele probleem eigenlijk eromheen gelopen kan worden en dat we het alleen maar hebben over geweldsingrepen. Wat het Openbaar Ministerie heeft gezegd, hoe het is. Mm-hmm. Terwijl die discussie en die onderstroom in de samenleving, waar heel veel jonge mensen zich ontzettend naardoor voelen, grote massa's. Ja, ik zou willen dat we met elkaar het daarover hadden. Maar dat gesprek is toch ook ontketend? Ik denk dat het wel heel valide is, omdat als daar twijfel over is om dat gesprek te voeren, omdat het zo belangrijk is. Ik denk aan de coronademonstraties van de afgelopen jaren. Je merkt dat toch bij veel mensen een kater heeft achtergelaten. De mensen die daaraan meededen. En wat je daar ook van vindt, dat het wel de vraag is of de manier waarop de politie daar vaak heeft opgetreden, soms echt wel heel hardhandig. Of dat altijd binnen proportie was. En of het niet heel belangrijk is. Ik heb het idee dat er soms onderschat wordt hoe belangrijk het is dat mensen die hebben dat daar rechtsgelijkheid bestaat. Dat voor iedereen dat demonstratierecht op dezelfde manier geldt. Ook om de politie vervolgens beter haar werk te kunnen laten doen. En verder denk ik dat als de Max Verstappens van deze wereld ook alle andere rijken die naar Monaco zijn verkast hun belasting zouden betalen, dat er dan misschien wat meer politiecapaciteit bij zou kunnen. Je begint als Partij van de Dieren te lijken, die ook een statement afsluiten met dezelfde... En overigens ben ik van mening dat iedereen zijn precies of haar belasting moet betalen. Goed, overigens zijn wij van mening dat we eens eventjes weer bij Andy moeten kijken in Florence. Andy? Ja, ik heb genoten van de 100 meter bij de mannen. Wat een geweldenaren zijn dat toch. Het is toch, hoe je het ook went of keert, altijd een genot om te kijken naar die enorme bonken spieren die dan die 100 meter afleggen. En de regerend wereldkampioen Fred Curley won. Ja, noblesse oblige. Hij won zilver op de Olympische Spelen. Maar de gouden man van de Spelen, Jacobs, is geblesseerd. En er dus niet bij. 9,94. En tegenwoordig kijk je niet meer gek op als ze onder de 10 seconden lopen. Dat is gewoon... Ja, het wereldrecord van Bolt staat al een hele tijd op 9,58. Maar 9,94 dus voor Fred Curley. En we hadden het over grote monden. Ferdinand Omanyala uit Kenia. Die begon aan dit seizoen dat hij wel... het hele seizoen ongeslagen zou blijven. Nou, hij wordt nu tweede, dus dat gaat hem niet worden. 10-0-5 liep hij. En de derde plaats voor Traven Bromel. Genoten met name ook van de Nederlandse dames van Femke Bol en Lieke Klaver, die het goed hebben gedaan. En ook de vijfde plaats van Douwe Amels mocht er zijn. We gaan ons opmaken voor de Fanny Blankers-Koen Games dit weekend in Hengelo. Met als hoogtepunt natuurlijk Femke Bol, Lieke Klaver en Sivan Hassan. Morgenavond Sivan Hassan op de 10.000 meter. En zondagmiddag zijn al die grote toppers te zien gewoon in Nederland in Hengelo. En die outcome, dankjewel. Marjan Olfers, Sander Heijnen en Rick Rutte zijn hier. Zij zijn het nieuwsvorm van vanavond. Nog twee onderwerpen zometeen. Overgewicht bij jongvolwassenen. Eerst Turkije. President Erdogan won daar de verkiezingen. En er mocht ook gestemd worden in Nederland. Weet je al wie u gaat stemmen? Recep Tayyip Erdogan. Uiteindelijk Erdogan. Ik ga voor Kılıçdaroğlu stemmen. Ik ben voor verandering. Ik ben voor mensenrechten, vrouwenrechten. Ja. De winst van Erdogan betekent dat hij nog eens 5 jaar aan de macht is. Een autocraat wordt hij genoemd. Ook wel een dictator. Rick, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik denk dat het juist een beetje oppassen is dat we dat dan gaan zeggen over mensen die we niet mogen. Of van wie ze zien dat ze hele gevaarlijke dingen doen met de pers of met de burgerlijke vrijheden. Want al die dingen doet Erdogan. En tegelijkertijd is hij net gekozen. En dat is natuurlijk helemaal geen reden dat we er dan niks van mogen zeggen. Zo bedoel ik dat niet. Ik denk juist dat op het moment dat we dat soort mensen meteen als een autocraat of een dictator noemen, dat we vaak niet over het hoofd zien wat voor risico's er ook binnen een democratie bestaan. En dat is iemand als Erdogan prima binnen dat hele democratische systeem aan de macht kan komen. Moet je wel bedenken dat hij, als ik het goed heb gezien, van de Turkse staatstelevisie 32 uur zendtijd kreeg en zijn tegenstander kreeg 32 minuten. Dus dat laat allemaal maar zien dat er heel wat manieren zijn om binnen dat systeem te werken. Maar juist dan moeten we ervoor oppassen dat we zeggen, dus is Turkije een dictatuur. Al was het maar omdat dat alle hoop wegneemt dat er ook verandering mogelijk is binnen dat systeem. Maar laten we het dan even omdraaien. Het is niet een land met een grote persvrijheid op dit moment. En als je inderdaad dus alle kritische geluiden in de gevangenis stopt, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker om verkiezingen te winnen. Dat is ook het recept wat Orbán in Hongarije gebruikt. En het is waar. Het is niet een volledige democratie. Of een volledige dictatuur. Maar het is wel in ieder geval een illiberale democratie. Hè? Dus er mag gestemd worden. Alleen je mag niet vanuit overheidswegen mag je niet over alle informatie beschikken als kiezer die je nodig hebt om een keuze te maken. En daarmee is die stem van het volk een ongefundeerde of een ongeïnformeerde mening is gewoon minder waard dan een gefundeerde en een geïnformeerde mening. En dat is zeg maar waar de democratie volgens mij heel erg op de helling staat. En dat is in Turkije zeker het geval. Ja, en toch is er zelfs binnen het systeem verandering mogelijk. Dat heeft de oppositie laten zien door de burgemeesterschap in Istanbul terug te winnen. Dat had ook zomaar gekund. Wie weet met een net andere kandidaat. En eentje die niet in angstpolitiek was vervallen en begon over het terugsturen van miljoenen Syriërs. Wie weet op een andere manier. Maar het moment dat we zo'n land meteen duiden als een dictatuur, ja, Erdogan heeft al die stemmen wel zelf behaald. En het is helemaal waar dat hij daar alles op alles voor heeft gezet om dat te doen. En dat hij dat ook op een manier heeft gedaan die we hier helemaal niet kiezen, helemaal niet kosher vinden. Maar het helpt niet om dat als een dictatuur weg te zetten. En dat geldt ook voor een Orbán. Het schept het idee dat er daarmee ook een soort systeem is dat niet meer te veranderen is. Terwijl dat wel degelijk het geval is. Mm. Is het logisch, Marjan, als er ook heel veel mensen zijn in Nederland die dan mogen stemmen voor dit soort verkiezingen? Daar. Ja, daar kun je altijd je vraagtekens bij plaatsen. Hè? Van, moet je hier wel willen stemmen voor een ander land waar je dus niet zelf woonachtig bent en ook niet de vruchten en de nadelen van ondervindt? Dan is het wat makkelijker. Maar daarom dacht ik, weet je, ik ga eens even opzoeken hoeveel Turken hebben we nou eigenlijk in Nederland en hoeveel stemmen er nu? Want er werd echt gedaan alsof er heel veel mensen dus op Erdogan hadden gestemd. Maar er hebben vooral heel veel mensen ook niet gestemd, want we hebben 440.000 706 Turken in Nederland. Daarvan hebben er 146.000 gestemd. Dat is een toename van het jaar ervoor. Maar daarvan is daarvan heeft weer 73% gestemd op Erdogan. Dus dat betekent eigenlijk dat er maar heel weinig mensen hebben gestemd. Hè. Dus als je het een beetje goed beschouwt, hadden we 66% van de mensen die überhaupt niet een stem hebben uitgebracht. Een tweederde meerderheid. Ja, dus ik was een beetje aan het wonder van het leek net alsof bijna elke Turk dus voor Erdogan aan het stemmen was. Maar er is gewoon helemaal niet zo'n hele hoge opkomst geweest. Er is een lagere opkomst ook geweest dan bijvoorbeeld in Turkije zelf om te gaan stemmen. Dus ik was eigenlijk een beetje confused van wat moet ik hier nou van vinden. Ja. Het feit is wel dat er natuurlijk als je gaat stemmen, dus van de stemgerechtigden, daar weer wel een groot percentage op Erdogan heeft gestemd. Die weten dit allemaal. Die wonen in een westers land. Die zien ook hoe het gaat daar. Die kunnen dat ook nog heel goed met elkaar vergelijken. Dus blijkbaar in deze democratie zijn er dus gewoon heel veel Turken die, hoewel Erdogan toch de pers redelijk naar zijn hand heeft weten te zetten, dat toch geen bezwaar vinden en hebben gestemd voor deze meneer. Nou, die omvang is toch niet te onderschatten, hoor. Dit is een heel mooi lijstje van de 10 kiesdistricten, steden waar Erdogan de hoogste scores haalde. Daarin staat bijvoorbeeld zijn geboortestad. Nou, dat is echt de plek waar, of niet zijn geboortestad, maar de plek waar hij is opgegroeid, Rize is dat. Die staat op 10. Daar heeft hij iets van 3/4 van de stemmen gehaald. En daarboven komen bijna zonder uitzondering allemaal steden in West-Europa. Antwerpen bijvoorbeeld en Hasselt. Er is wel net geen Nederlandse stad tussen, maar Lyon bijvoorbeeld, waar 90% van de mensen die gingen stemmen op Erdogan stemden. Dan kun je zeggen, ja, dat is op het totaal aantal van die tientallen miljoenen stemmen die zijn uitgebracht steden, niet zo veel. Dit is in heel Nederland. Hè? Ja, maar dat zijn wel ook goed geïnformeerde mensen. Goed geïnformeerde mensen. En daar zit ook echt wel een campagne achter. Ik ben een paar jaar geleden ooit bij de vorige verkiezingen ben ik meegereisd voor een reportage in een bus met anti-Erdogan kiezers. In het, zoals ze dat ook noemden, het anti-Erdogan busje. Die gingen vanuit Os naar Deventer, want daar stond een van de 3 stembureaus. Maar ja, die zeiden, ja, we gaan het allemaal wel proberen. En het is ons gelukt om die bus te regelen. Maar wij staan eigenlijk tegenover een heel grote, formidabele, ja, onneembare tegenstander. De Turkse staat, die namelijk massaal mensen oproept om ook te gaan stemmen. Dan kun je zeggen, dat zijn niet zoveel mensen. Maar het feit dat zoveel mensen vatbaar zijn voor die roep, daar vind ik wel wat van. Als je vervolgens als kiezer zelf niet hoeft te lijden onder alle vrijheden die er dan in Turkije aangaan. Nee, want ik denk dat dat ook nog wel een punt is. Hè. Zijn die mensen, hoe goed zijn die mensen geïnformeerd? Als je naar de Turkse staatstelevisie kijken, die gewoon een heel eenzijdig verhaal over Erdogan vertellen en ze eigenlijk niet, en niet zelf persoonlijk lijden onder. Als we kijken naar het economische beleid van Erdogan. Je hebt daar 100% inflatie gehad. En dat is volledig te herleiden doordat hij veel te ruim monetair beleid voert. Het is echt economie voor. Nou ja, het is gewoon het schoolvoorbeeld van hoe autoritair geleide landen hun economie in de soep laten lopen. Wat hij toepast. Hebben daar, denk ik dan, ze kijken naar die staatstelevisie, maar ze hebben toch ook allemaal familie daar wonen die dat vertelt. Ze hebben de aardbeving gehad. Ik bedoel, ze kunnen zich in beginsel best goed informeren. Dat snap ik allemaal, maar als je dus een mediasysteem hebt waarin er steeds wordt gezegd dat dat ondanks Erdogan is, in plaats van dankzij zijn beleid. Want dat kan je niet zo makkelijk schrijven of zeggen in de Turkse media. He, dan kan je dus heel makkelijk gewoon de feiten manipuleren. En dat lukt ook in liberale democratieën. Kijk naar de Verenigde Staten met Trump. Daar geloven een heleboel mensen dat die verkiezingen daadwerkelijk gemanipuleerd zijn. Terwijl het gewoon glashard, keihard is bewezen dat dat niet het geval is. Mm-hmm. Dus het hele idee dat je, doordat je vrije media hebt, dat iedereen ook goed geïnformeerd is en een geïnformeerde keuze maakt. Ik denk dat we gewoon nu zien in Turkije, maar ook in de Verenigde Staten, en ook in Nederland, dat gewoon toch dat idee een aanpassing behoeft. Want het is gewoon niet, dat is gewoon niet hoe de situatie feitelijk werkt nu in democratie. En dat is heel zorgelijk. Ik weet dat Rick het heel leuk vond om onderbroken te worden door live sport. Dat hebben we nog even, want we gaan toch nog even terug naar Andy Houtkamp. Yes. In Florence, wat is er aan de hand, Andy? Tja, niet te geloven, Herman. Het is, ik durf het historisch te noemen, hoor, deze avond. Want het allerlaatste nummer is de 1500 meter bij de vrouwen. Het wereldrecord stond op naam, ik zeg bij nadruk stond, van Genzebeth Dibaba. Het oude wereldrecord was 3:50.07. Voor het eerst iemand onder de 3 minuten en 50 seconden. Haar naam Faith Kipyegon uit Kenia. Een geweldige race heb ik gezien. Genoten van begin tot einde. En zij heeft een nieuw wereldrecord gelopen in Florence op de 1500 meter. 3:49.11. Faith Kipyegon. Andy, dankjewel. Pak je toch maar even mee, Rick. Ik hoopte er al op. Ja, dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien, maar er staat een heel groot scherm achter ons. En ik zag ineens al een wereldrecord overal in beeld. Dus ik hoopte stiekem al dat we een mooie zap zouden moeten maken. Maar gelukkig. En als je die beelden ziet, ziet al die tegenstanders van haar, die dus verloren hebben, die zie je heel erg blij haar feliciteren. En ik denk dat coach van AS Roma, de heer Mourinho, daar toch eens goed naar zou moeten kijken hoe je dus ook kan verliezen. Met gratie en met enthousiasme voor de winnaar. Deze mensen komen elkaar allemaal tegen. Die kennen elkaar zo goed. En dan is het ook, dan zijn ze ook oprecht blij voor haar. Ja, maar ik denk dat die voetballers elkaar ook vaak tegenkomen, dat er ook wel iets van beschaving Er mag een beetje beschaving bij. Ja. Ik weet alleen niet hoe we van dit onderwerp op overgewicht komen. Want dan wilde ik het nog met jullie hier gaan over hebben. Zij zijn maar goed strak afgetraind. Precies, dan zullen we dat gewoon lekker laten zitten. Laten we gewoon het onderwerp zitten. Nou, alle kinderen moeten op atletiek, dat is gewoon de conclusie. Ja, dat is natuurlijk wel de crux van het verhaal. Want er wordt dan te weinig bewogen, Marjan. Dat blijkt dan uit een onderzoek. Als we het toch even over moeten hebben. Kwart van de jongvolwassenen in Nederland leidt aan overgewicht. Ja, en er wordt gewoon heel slecht gegeten. Dat moeten we ook met elkaar constateren. Gezond eten is duur, Marjan. Ja, maar dat is niet stoppen. Waar. Het is gewoon niet waar. Dat zijn gewoon de feiten dat je ook gewoon heel gezond goedkoop kan eten. Dus dat is ook een beetje. Ik bedoel, patatje is ook hartstikke duur. Ja, maar als we pizza ook trouwens. Het is een beetje. Nee, en laten we ook gewoon eens stoppen om kinderen de hele dag te bestoken met reclame voor ongezond eten. Ik bedoel, ik zie het rond mijn eigen kinderen. Gewoon, of je nou in een winkel loopt, het staat allemaal op ooghoogte van je kinderen staat ongezond eten. Je ziet online zijn er de hele tijd reclames voor van alles en nog wat slecht is. Sport. Als we sport kijken, dan wordt het vaak gesponsord door Coca-Cola of andere dikmakende producten. Laten we in ieder geval stoppen met die kinderen de hele dag te manipuleren. En te leren dat suiker en andere ongezonde dingen dat lekker is. Weet je, dat, als we daarom mee zouden stoppen, zou je in ieder geval alvast een stap maken in dat het wat makkelijker wordt om het gezonde eten in die kinderen te krijgen. Uiteindelijk start het bij de ouders. Toch nog een beetje over gehad. Ga je wat leuks doen dit weekend, Marjan? Oh, dat is een goeie. Ik ga morgen een lezing geven. Ergens bij een badminton gebeuren. Omdat dat een. Ja, dat doe ik dan wel eens omdat dat dan een oude vriend van mijn vader is. Dus ik dacht, ik ga geloof ik ergens naartoe. Rick, nog plannen? Ik ga naar een bedrijfsuitje.

met 21-17 verslagen daar. Door de zegen plaatst Nederland zich voor de kwartfinales. De Nederlandse volleybalsters wachten nog altijd op hun eerste zegen in de Nations League. Na nederlagen tegen Brazilië en Duitsland verloor de ploeg van de Dominicaanse Republiek. Morgen sluit Nederland de Nations League week af met de wedstrijd tegen China. Scheidsrechter Simon Marciniak, die eind vorig jaar nog de WK-finale floot, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanwezigheid en toespraak bij een extreemrechtse bijeenkomst in Polen. De arbiter fluit volgende week zaterdag ook de Champions League finale tussen Manchester City en Inter. De UEFA had hem daarom gevraagd om afstand te doen van die extreemrechtse beweging. Ja, Ragnar Niemeyer is aangeschoven. Ragnar, zometeen alles over het voetbal van dit weekend. Maar nog eventjes over deze scheidsrechter, Simon Marciniak. Grote meneer volgens mij. Ja, nee, dat is een hele grote scheidsrechter. De man die de WK-finale heeft gefloten tussen Argentinië en Frankrijk. Die al 11 jaar op het hoogste niveau fluit. Een aantal keer het Nederlands elftal heeft gedaan. Dat is gewoon echt een hele grote naam. Ja, anders fluit je ook de Champions League-finale natuurlijk niet. Het gaat om een evenement op 29 mei. Dat heet Everest 23. Pools is niet de taal die ik het best beheer, maar ik heb er toch wel iets van begrepen dat het in Katowice was. En daar zie je een zaal met op het eerste gezicht vrij normale mensen. Een decor dat eruit ziet als een songfestivalachtige setting met heel veel blauw licht. Het is een partij voor mensen, of een bijeenkomst voor mensen die gek zijn, voor buitenbeentjes, rebellen, avonturiers, of voor mensen die de wereld anders zien. Ja, dan ga je natuurlijk al een beetje denken, dat is toch apart, een apart slag wat zich hier dan meldt. Het is een hele grote conferentie voor ondernemers. Belastingadviseurs komen daar. Er komen mensen die de marathon van Warschau organiseerden. Onroerend goed jongens, computerprogrammeurs. Andersdenkenden. Ja, dit klinkt nog wel redelijk zakelijk, recht door zee. Maar goed, het gaat eigenlijk om één man. En dat is een rechtse populist. Die heet Slawomir Mensen. Die is van de Corwin-partij. Die volgens mij sinds kort weer anders heet. En die partij heeft niet zo heel lang geleden gezegd anti-Joden, anti-homo's, anti-EU te zijn. Zijn een beetje corona. Wappies heet dat dan, hè, wat je vaak zegt. Dat is eigenlijk het. Daar is hij dus spreker geweest. Ja, wisten we dat van meneer Marciniak, dat hij daar sympathieën voor had? Hij wist zelf, zegt hij nu, ook niet dat hij sympathieën in die hoek had liggen. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is nooit een. Wacht even, hij zei zelf dat hij niet wist van zichzelf dat hij de sympathieën daar had liggen? We laten het eenvoudig houden. Hij zei zelf dat hij eigenlijk niet wist waar hij naartoe ging. Hij wist niet waar hij geïnviteerd was, is het verhaal. Hij heeft een statement afgegeven op de officiële site van de UEFA ook. En benadrukt dat hij dat die partij die daarachter zat, achter dit ondernemerscongres, in strijd is met zijn persoonlijke overtuiging en principes. En het spijt hem dat hij daar is geweest en dat zo is gelopen. Hij heeft er spijt van, heeft hij gezegd, hij mag gewoon die Champions League finale fluiten. Dat is wel. Ja, daar komt het op neer. En wat dan een beetje blijft hangen, want ik heb er vrij uitvoerig naar zitten kijken, over zitten lezen. Dan denk ik, het is een figuur die Slawomir nog iets die ik noemde, die geprobeerd heeft in het Europees Parlement te komen. Die daar wel echt aan het hoofd staat van een politieke partij. Ook op allerlei ander gebied wel regelmatig de kolommen haalt. Ook bier op de markt brengt, waar dan ook weer een geurtje aan zit van racisme, et cetera. Zou je zo iemand nou niet kennen als je in Polen bent? Hè? Ik ga daar geen Nederlandse naam aan koppelen en de situatie kopiëren. Maar ja, als je daar naar kijkt en je leest, dat denk je van, hij zal misschien ook wel gedacht kunnen hebben, het zal zijn tijd wel duren hier. Dank je. Mag deze check even mee. We zien je zo terug. We hoorden het net al, de Nederlandse 3x3 of 3 tegen 3 basketballers, die hebben zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales op het WK in Wenen in Oostenrijk. Eerder werd er gewonnen van Mongolië en Japan. En vandaag ook Zwitserland en Hongarije aan de zegenkar gebonden. Worthy de Jong had een belangrijk aandeel in beide overwinningen. Worthy, goedenavond. Goedenavond, hallo. 2 keer gewonnen vandaag, dan moet je kiezen welke zege je het mooiste vond. Ik kan niet echt kiezen. Ze zijn beide gewoon heel goed geweest. Ik denk dat we met z'n allen gewoon een hele solide prestatie neer hebben gezet. En daar moeten we gewoon op verder bouwen. Deze 4 overwinningen zijn natuurlijk mooi. Maar ze betekenen nog helemaal niks eigenlijk. Waarom niet? Dus, omdat de volgende ronde, als je 1 wedstrijd verliest, lig je er weer uit. Dus dan heb je die mooie 4 overwinningen. Maar dan heb je nog steeds niks gewonnen. Nog geen prijs binnengesleept. Nee, dat snap ik, maar toch 4 overwinningen. Dat betekent dat het toernooi tot nu toe toch echt goed verloopt. Ja, qua ritme en zo zijn we goed op gang. Alleen moeten we dat nu vasthouden en verder opbouwen. Ja, ik hoor achter jouw piepjes. Wat is dat? Dat zijn fietsers, volgens mij. Oh, ja. Oké. Okay. Dat zijn allemaal fietsers. Ja, je had een belangrijk aandeel in de overwinningen. Je bent wel een van de ouderen in de ploeg, 35 jaar inmiddels. Beschrijf je rol eens. Nou, ik ben eigenlijk... Ja, ik ben misschien wel een van de ouderen, maar in 3x3 ben ik wel de rookie. En moet ik zelf nog veel leren van het spel. Maar ik breng wat ik kan vanuit tijd tegen tijd en mijn creativiteit om een goede toegevoegde waarde te zijn voor het team. En zo proberen we zo ver mogelijk te komen dit toernooi en alle andere toernooien. Wat leren die jonkies jou dan over 3x3? Het bewegen, hoe je beweegt op het veld, de screens die je zet, hoe je screens gebruikt, lakke schoten goed zijn en welke je eigenlijk liever niet wil nemen, wanneer je een fout moet maken om het spel eventjes stil te leggen. Maar ja, gewoon allemaal slimmigheidjes die mijn creativiteit misschien kunnen complimenteren. Ja. Want het is een heel ander spel, hè, dan 5-5. Ja, is het zeker. Ja. Als wij jou zien spelen dan hier, dan zien wij nog helemaal geen sprake van slijtage. Want volgens mij ben je de beste van de ploeg. Nou, misschien lijkt het er niet op dat het slijtage is, maar er is wel wat slijtage. Het is natuurlijk ook gewoon iets wat je niet uit de weg kan in het ouderdom. Ik denk dat ik me goed voorbereid. En met de fysio's en de personal trainers en zo lukt het allemaal echt gewoon heel goed. Wat voor sfeer hangt er in het toernooi? Sorry? Wat voor sfeer hangt er op dat 3x3 toernooi? Wat voor sfeer. Nou ja, iedereen kent elkaar van alle toernooien. Dus het is wel een. Het lijkt een heel klein beetje van grote familie. Dat iedereen gewoon heel erg vriendelijk met elkaar overweg kan. Maar er heerst natuurlijk wel gewoon competitie. En iedereen wil winnen. Maar overal is het een fijn toernooi. Het is een mooie ervaring. Het is druk. Er zijn veel toeschouwers. En er is veel liefde voor de sport. Misschien wat voorbarig, maar heb je het gevoel dat jullie serieus een kans maken op het podium? Maar hoe wij spelen op dit moment lijkt het mij wel dat we kans maken. Alleen het moet gewoon game voor game gaan. We moeten de volgende wedstrijd winnen. En daar moeten we bij houden voor nu. Niet te ver vooruitkijken. En dan zien we wel waar we eindigen. Ja. Want het toernooi ziet er vanaf nu uit als een knock-out toernooi? Ja, dat is correct. Kwartfinale is winner go home. Ja. Hoe ga je voorbereid de volgende wedstrijd? Op dit moment is het gewoon rusten, even eten, goed slapen. En dan morgenochtend of morgenmiddag even trainen. En in de avond moeten we weer tegenaan. Dankjewel dat je van de lijn kwam en rust goed uit. Worthy de Jong van de 3x3 basketballers vanuit Wenen. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Hey, Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Ja, nog eventjes gaan we door en dan kunnen we ons gaan voelen alsof we aan het dansen zijn. Jason en Mraz. Tenminste, zo gek wordt het ook niet. Nee. Wij gaan naar de Grand Prix van Spanje. Staat op programma dit weekend. Op het circuit van Barcelona en Louis Dekker is daar al voor ons. Goedenavond, Louis. Goedenavond. Ja, er zijn er veel grote meneren en mevrouwen natuurlijk. Maar er stijgt natuurlijk eentje bovenuit wie de grootste meneer is, hè? Ja, wat scanderen ze nou? Kunnen we het horen? Ja, ik wil je graag wijsmaken dat ze mijn naam aan het scanderen zijn. Maar dit gaat over Fernando Alonso. Het is een schitterend verhaal. Want Fernando Alonso was eigenlijk bijna met pensioen bijna afgerangeerd. Maar iedereen die de sport een beetje volgt weet, hij rijdt ineens ieder weekend naar het podium. En dat merk je in Catalonië, waar twee Spaanse coureurs heel veel mensen naar het publiek trekken. Maar het is sneuvel Carlos Sainz, de Ferrari-coureur. Bijna iedereen komt voor Alonso. Iedereen in het groen. Fantastisch gezicht. Ja, mooi. Nick de Vries hebben wij dan. Hè? We gaan toch meteen even met oranje bril kijken dan. Die had best een lekkere dag, geloof ik, hè? Ja, je hebt twee trainingen op vrijdag. En natuurlijk kun je daar niet te veel conclusies uittrekken. Maar die eerste training had hij ineens de vierde tijd. En het toeval wilde dat ik hem daarna even tegenkwam. Echt zo terloops, 1 seconde. En dan kun je elkaar even zo kort begroeten. Van, nou, ging lekker, hè? Ja, ging lekker. En toen zei hij, het begin is er. En dat is maar 1 zinnetje, maar daar kun je heel veel uit opmaken. Hij voelde zich lekker. Daar moet ik vervolgens wel bij zeggen dat de tweede training weer dan een 16e tijd opleverde. Dan sta je weer net aan de verkeerde kant van de grid. Hè, een beetje te ver naar achteren. Mm-hmm. Maar het belangrijkste bij Nick de Vries is, het voelt allemaal wat prettiger. Die auto heeft een update gehad. Daar gaan ze nu voor het eerst dit weekend echt profijt van trekken. Althans, dat is de bedoeling. En de Vries lijkt voor mij vanaf de buitenkant bekeken iets ontspannender. De grootste druk lijkt er vanaf doordat hij in Monaco 12e werd, foutloos reed. En ook vandaag gewoon probleemloos door die eerste dag heen kwam. Ja, en dus kijkt hij zelf ook terug op een goede start van dit weekend. Ja, ik vond het een steady eerste dag. De eerste vrije training was natuurlijk heel erg sterk. En eigenlijk vanaf het moment dat we uitgingen waren we heel erg competitief. Omstandigheden waren iets anders. We hebben een paar dingetjes geprobeerd in de tweede vrije training. Dus het is belangrijk dat we morgen alle puzzelstukjes bij elkaar verzamelen. En dan alles bij elkaar proberen te krijgen wanneer het echt telt. Die eerste vrije training was toch zeer indrukwekkend. Het was toch prachtig om te zien dat je daar als vierde finishte? Ja, maar goed, uiteindelijk koop je er niks voor. Het is mooi om het weekend goed te beginnen. Alleen uiteindelijk worden de punten op zondag verdeeld. Maar de tweede vrije training was ook in die zin iets lastiger. En je probeert dan wat andere dingen. En was het realistischer? Zeker realistischer. Maar ik vond het alsnog een prima vrije training. Ik denk dat we op beide medium en soft iets geleerd hebben wat we morgen mee kunnen nemen. Dus dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. De updates, als je even kijkt naar de updates. Jullie hebben wat aan de vloer gedaan en zo. Dat voelde allemaal goed? Ja, maar dat zijn uiteindelijk nihile veranderingen. En uiteindelijk moet ik vanavond van de aerodynamicist horen of alles werkt zoals gehoopt en gepland. Ja, maar het gaat toch ook wel over die veranderingen, die upgrades. Thema van dit weekend, Louis, kunnen we... Ja, hij doet er een beetje laconiek over, Nyck de Vries. Ja, we moeten maar kijken wat het wordt. Maar kunnen we iets verwachten van teams? Ja, alle teams hebben updates. En de vrees is, Red Bull heeft ook updates en upgrades en gaan zo maar door. En daarvan zegt Max Verstappen wel, het stelt niet zoveel voor. Maar daar is de concurrentie toch wel een beetje verdrietig over. Dat Red Bull kennelijk ook nog sneller wordt. En daarmee heb je denk ik wel meteen de Achilleshiel van de hele Formule 1. Als iedereen een sprong voorwaarts maakt, gebeurt er niet zoveel. We kunnen wel ervan uitgaan dat er vast één of twee teams zijn die iets hebben gevonden waar ze echt van vooruit gaan. De grootste verandering zie je bij Ferrari. En dan zeg ik letterlijk zie je. En dat is bijzonder, want meestal bij updates en upgrades zit het onder de motorkap. Maar die Ferrari is echt rigoureus veranderd. Bij Mercedes zagen we dat vorige week in Monaco al. Dat is uitzonderlijk. En ik kan er een heel ingewikkeld verhaal van maken. Maar het komt er eigenlijk op neer dat zowel Mercedes als Ferrari heel erg goed naar de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez hebben gekeken. Die auto's gaan meer op elkaar lijken. En dat komt gewoon omdat die auto van Verstappen en Perez zo verduveld goed is dat de rest denkt, we hebben iets fout gedaan en we moeten het gat maar zien te beperken. En ja, daar wordt het natuurlijk op termijn niet spannender van. Hoe deed Verstappen het vandaag? Dat is het kortste antwoord van de uitzending. Eerste en eerste. Ja. ja, die is er gewoon. Er valt verder niets over te zeggen, want het was gewoon... Zoals het hele seizoen al is. Nou, niet het hele seizoen. Nou, dat is een hele curieuze uitspraak. Dat kan ik dan nog wel zeggen. Hij zei de dingen, daar kun je een bingo-kaart op invullen. Voelt goed, we moeten nog een paar dingen veranderen. We gaan nog even kijken naar de afstelling. De balans is redelijk, kan misschien nog iets beter, bla, bla, bla. Maar hij zei ook, het circuit is veranderd. En dat gaat om de laatste bochten van het circuit. Er zat vroeger zo'n remmer in, zo'n chicane. En nu is het twee keer vol gas rechts doordraaien, vol gas het rechte circuit op. En daarvan zei Verstappen, dat heb ik juist even bekeken, achter een paar andere auto's. En het is makkelijker geworden om in te halen. En toen dacht ik, goh, dat vind ik curieus, dat uitgerekend Verstappen, die eigenlijk nooit meer in hoeft te halen, vandaag heeft ontdekt dat er makkelijker in te halen is op het circuit de Catalunya bij Barcelona. Maar ik denk niet dat hij het nodig gaat hebben. Was nog meer nieuws vandaag. Jumbo gaat stoppen met de sportsponsoring. Ja, de wielenploeg, schaatsploeg wisten we al. Maar nu moeten ze ook Verstappen op zoek naar een andere geldschieter. En ook de Grand Prix van Zandvoort. Want ook die wordt nu gesponsord door Jumbo. Circuitdirecteur Robert van Overdijk. Die was door het nieuws in ieder geval niet verrast. Nou, als dat ons verrast zou hebben, dan zouden we niet met elkaar communiceren. Dus het is niet leuk dat ze natuurlijk gaan stoppen. Maar nee, we zijn niet verrast. Maar kun je dit opvangen als Grand Prix Zandvoort? Ja, kijk, als je mij de vraag zou stellen van, joh, is hiermee nu de Grand Prix in gevaar? Dan is dat absoluut natuurlijk niet het geval. We hebben 6 fantastische hoofdsponsoren. Daar valt er nu 1 weg. Sneller dan verwacht? Nee. Want we hadden een 3-jarige overeenkomst met ze. Hè, dus we wisten dit natuurlijk al een aantal maanden dat dit eraan zat te komen. Je merkt wel dat de belangstelling van het bedrijfsleven met betrekking tot de Grand Prix nog steeds overweldigend is. Dus we zijn met heel veel partijen in gesprek. En nee, daar kan ik nog geen namen in noemen, maar nee, daar maken we ons geen zorgen over. Nou, geen zorgen in Zandvoort. Vast ook geen zorgen bij Max Verstappen, Louis. Nee, en bij Zandvoort gok ik, en dan mag je me letterlijk nemen, dat ze binnenkort wel een nieuwe geldschieter hebben gevonden. Komen we op terug en Verstappen. Ja, Verstappen heeft helemaal geen Jumbo meer nodig. Die is al lang binnen en op alle fronten, financieel, sportief, et cetera, Verstappen. Die heeft vanochtend ook het nieuws wel gehoord, maar die gaat er geen milliseconde trager door. Jumbo heeft hem ontzettend geholpen in de eerste jaren als coureur. Maar speelde een bijrol in Jumbo, is heel belangrijk voor de Dutch Grand Prix. Maar voor Verstappen is het een heel, heel klein stipje dat al aan het vervagen was op zijn helm. Louis Dekker vanuit Catalonië, dankjewel. Gaan we van Barcelona iets naar het noorden, naar Parijs. Daar wordt getennist in de derde ronde van Roland Garros dat bezig is. En Mark Brasser volgt dat allemaal. Mark, goedenavond. Goedenavond. Welkom, fijn dat je er bent. Novak Djokovic stond vandaag op de baan. Ja, en als die man ergens verschijnt op een tennisbaan, dan gebeurt er altijd wel iets. Hè? Die neemt iets met zich mee. Hoe ging dat vandaag? Dan weet hij de spotlights op zich gericht, inderdaad. Moeilijk. Roestig is hij. Roestig? Hij is roestig. Rusty, hè, noemen de Amerikanen dat altijd. Vertalen we dan maar even naar roestig, inderdaad. We hebben nog niet de Novak Djokovic gezien die we kennen van de andere Grand Slam toernooien van jaren geleden, dat hij de eerste rondes tot en met de vierde ronde 6-4, 6-2, 6-1, 6-3, 6-2, 6-0, dat waren meestal de uitslagen. Belangrijk ook voor hem was dat dan altijd, want hij wist de zware partijen komen nog, ik moet in die eerste week moet ik niet heel veel energie gaan verspelen. Ja, nu, de sleet zit er toch een beetje op. De man is 36, speelde in zijn vorige ronde een eerste set, nou, die duurde al 90 minuten, een tiebreak. Vandaag had hij weer in zijn eerste twee sets tegen Davidovich Fokina, een Spanjaard, had hij weer twee keer een tiebreak nodig. Weer sets van bijna anderhalf uur. Ja, dat is niet des Djokovic. Hij heeft moeite om in de wedstrijd te komen. Hij wint ze dan uiteindelijk wel op wilskracht, op ervaring. Hij wil natuurlijk die 23e Grand Slam titel. Maar het gaat niet allemaal niet allemaal van harte. Hij heeft moeite om op te starten, om in de wedstrijd te komen. Had hij ook nog wat problemen met het publiek. Daardoor wint hij misschien juist wel misschien. Ja, hij wint natuurlijk omdat hij zoveel... Het was weer een beetje een niet zo goede relatie tussen de twee. Nee, dat misschien wel vanwege die dingen die hij eerder deze week... dat hele Kosovo-verhaal waar hij zich natuurlijk in gemengd heeft. Misschien kiest het Franse publiek een beetje voor de underdog. Misschien vindt het Franse publiek het leuker dat Djokovic niet dat record van 23 Grand Slam titels gaat breken. Dat zou ook kunnen. Ja, want dat deelt hij nog met Nadal nu, hè? Ja, we staan op 22. Dat is waar Djokovic nog voor speelt. Buiten dat hij het nog ontzettend leuk vindt. Maar dus hij is wel zo eager dat die 23e er wel moet komen. Maar als hij roestig oogt, dan wordt het een lastig verhaal misschien. Dan wordt het zeker omdat hij boven in de bovenste helft van het schema zit. De sterkste helft. Hij kan in de halve finale tegen Alcaraz aanlopen, de nummer 1 van de wereld. En dan, kijk, dat zijn jongens die dat soort sets waarin het close wordt, dan wel van hem kunnen gaan winnen. Nu komt hij er nog mee weg, maar dan gaat hij op een gegeven moment gaat die jongens treffen waar hij het gewoon wel ontzettend moeilijk mee gaat krijgen. Ja, en dan ga je ook op 36-jarige leeftijd voelen dat je wat wedstrijden en wat uren in de benen hebt. En te veel uren in de benen hebt. Het vrouwentoernooi dan? Is er een partij die je eruit wil pikken vandaag? Nou, dat is een speelster die ik er eigenlijk uit wil pikken. Oh, dat is ook wel een partij, want ze speelde vandaag. Dat is Elina Svitolina. Elke spelers, alle spelers, mannen, vrouwen, hebben allemaal een verhaal daar op Roland Garros. Zij heeft meerdere verhalen. Vorig jaar moeder geworden. Ze is getrouwd met Gael Monfils, de tennisser. Ze is vorig jaar moeder geworden, teruggekomen. Voormalig nummer 3 van de wereld. Echt een hele goede speelster. In 2017 was dat. Dus ze is getrouwd, ze heeft een kind, ze heeft haar eigen carrière, want ze speelt weer. Nou, dat zijn al 3 verhalen. Ze moet enorm haar aandacht verdelen over die 3 dingen. En daar komt nog bij dat ze geboren is in Oekraïne. En dat is in het tennis, op dit moment niet alleen in het tennis, maar dat is wel een ding. We hebben de discussie over Wimbledon natuurlijk gehad, dat de Russische tennisters het daar mee mogen doen. Het is in Parijs, is het een ding. Ze speelde vandaag tegen een Rusin. Waar ze vorige week in Straatsburg ook tegen speelde. Dus ze zegt, ja, ik moet mijn aandacht moet ik verleggen tussen de carrière van mijn man, mijn eigen carrière, de opvoeding van mijn kind. En ik speel eigenlijk, en dat is wat ze in Parijs ook zegt, ze zegt, ik speel eigenlijk om de mensen in mijn land gelukkig te maken, geluksmomentjes te bezorgen. Dus dat komt er dan ook nog eens bij. En dan nog het laatste verhaal. Ze wordt gecoacht door Raymond Sluiter sinds kort, een Nederlander. En ze doet het goed. Ze is door naar de tweede week, vierde ronde. Dus mooi succes ook voor Sluiter. In de gaten houden, deze vrouw die dus weer terug is op de banen. Wat is er nu nog aan de gang in Parijs? Ik zat net te kijken naar Alcaraz. Die speelt tegen Shapovalov. Alcaraz, ik zei het net al, kan in de halve tegen Djokovic komen. Alcaraz had het tweede set wel moeilijk. Een paar keer een break achter. De eerste set walste niet eroverheen. Ik denk dat hij hem in 3 sets gaat winnen. Stond net een break voor in de derde. 2-0 sets voor Alcaraz. Maakt een goede indruk. Shapovalov kan niet mee in het tempo van de Spanjaard. Dus laten we hopen dat Djokovic en dan naar hem toe loopt. En dat ze in de halve tegen elkaar komen. Dat is de wedstrijd waar je nu al op verheugt. Ja, daar zit ik. Ja, natuurlijk. De jonge Alcaraz, nummer 1 van de wereld. 20 jaar oud tegen de 36-jarige Djokovic. Die voor die titel gaat. Die 23e Grand Slam titel. Ja, dat had voor mij ook de finale mogen zijn. Toch nog even over die Svitolina die dan tegen een Rus inspeelt. Hoe gaat dat dan? Hoe gaan die met elkaar om? Nou, dat geen handen schudden in ieder geval. Dat hebben de Oekraïnse speelsters, ik denk, met z'n allen besloten. Er worden geen handen geschud na afloop. Ze liepen wel naartoe. Ze speelde tegen Blinkova, een Rusin. Aardig meisje, die kan er verder ook niet zoveel aan doen. Dus ze stonden echt tegenover elkaar aan het net. En ik denk dat ze misschien nog wel het idee had, nou, ik zou je wel willen omhelzen of ik zou je wel willen feliciteren. Maar we hebben nu eenmaal afgesproken dat we het niet doen. Dus dat deden ze niet. Maar ze stonden wel zo echt tegenover elkaar. Er was wel iets van genegenheid, respect naar elkaar. Maar het blijft een ding. Het blijft een moeilijk verhaal. Dank, Mark Brasser. NPO Radio 1. Het is 10:30, de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Clemens Peters. Bij een zwaar treinongeluk in het oosten van India zijn volgens de autoriteiten zeker 50 mensen omgekomen. En er zouden ook zeker 400 mensen gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het precieze aantal doden loopt nog steeds op, want er zitten nog mensen opgesloten in treinwagons. Zeker 1 personentrein zou zijn ontspoord, waarna een andere passagierstrein vanuit de andere kant bovenop de ontspoorde wagons zou zijn gebotst. En vanaf juni volgend jaar rijden er maandenlang geen treinen vanuit Amsterdam naar Londen. En dat komt door grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal. En omdat die werkzaamheden er zijn, is er geen plek meer voor de douanepost op het station. En die douanepost is wel nodig, omdat Groot-Brittannië geen deel meer uitmaakt van de EU. In het ergste geval kunnen er bijna een jaar lang geen Eurostar-treinen naar Londen rijden. De man in de rolstoel die de inspiratie vormde voor de Franse hitfilm Intouchable is overleden. Philippe Pozzo di Borgo overleed gisteravond in een ziekenhuis in Marrakesh. Hij werd 72. Pozzo di Borgo, die aan het hoofd stond van het champagnehuis Pommery, raakte in 1993 grotendeels verlamd bij een paraglide-ongeluk. Daarna werd hij verzorgd door Abdel Salou uit een Parijse achterstandswijk. Er ontstond een hechte vriendschap en die werd in 2011 verfilmd als Intouchable. En de Europese voetbalbond UEFA is een tuchtprocedure begonnen tegen AS Roma-trainer José Mourinho. De Portugees beledigde woensdag scheidsrechter Anthony Taylor na afloop van de verloren Europa League finale tegen Sevilla. En de beelden van zijn scheldpartij werden al snel verspreid op sociale media. Langs de lijn en omsteken. Het avontuur van de Nederlandse volleybalsters is nog niet wat ze ervan hadden gehoopt. Na nederlagen tegen Brazilië en Duitsland verloor de ploeg vanochtend ook van de Dominicaanse Republiek. Dat is een extra zure nederlaag, want door die overwinning loopt de Dominicaanse Republiek zowel in de pool als op de wereldranglijst uit op Nederland. Ik praat erover door met Maarten Tip, die het volleybal volgt voor de NOS. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Ja, een nederlaag tegen Brazilië, die kan je incalculeren. Geldt het ook voor die andere, tegen Duitsland en de Dominicaanse Republiek van vandaag? Nou ja, dat zijn van die ploegen waar Nederland eigenlijk normaal gesproken wel van zou moeten winnen om ook iets in het geval van Dominicaanse Republiek te klimmen op de wereldranglijst en in het geval van Duitsland Duitsland voor te blijven op de wereldranglijst. En precies dat is nu niet gebeurd, want Duitsland is Nederland alweer voorbijgekomen nu. En die wereldranglijst gaat uiteindelijk heel belangrijk zijn voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus ja, elke wedstrijd telt op dit moment. En wat dat betreft doet Nederland het niet heel erg goed. Er is een nieuwe bondscoach bij de vrouwen, Felix Kozlowski. Die zal dit ook niet hebben verwacht. Waar zie jij het misgaan tot nu toe? Nou, ja, kijk, hij is nu wel met een hele jonge ploeg naar Japan gegaan voor het eerste deel van de Nations League. Dus ik denk dat hij ook niet heel veel meer verwacht had. Misschien had hij gehoopt dat er een succesje tegen Duitsland in zat. En gehoopt op een succes tegen de Dominicaanse Republiek. Maar tegen Brazilië eerder, hoewel Brazilië ook niet op zijn sterkst is. En tegen China, de wedstrijd die morgen nog op het programma staat. Om daar punten tegen te pakken zal hij ook niet meteen verwacht hebben. Ook omdat nog niet iedereen is aangehaakt, hè, bij het Nederlands team. Nika Daalderop, die speelde nog een Champions League finale bijvoorbeeld met Fakif Bank, haar Turkse ploeg. Daar speelde ze niet in die finale, maar ze was er natuurlijk wel bij. Dus dat seizoen duurde daar wat langer. Die is nog niet aangehaakt. Celeste Plak is nog in Nederland. Britt Bongaard, spelverdeelster. En zo zijn er nog een paar. Dus het team is nog niet compleet. En het team wat nu in Japan is gewoon een hele jonge ploeg. En is daar ook vooral om ervaring op te doen. Maar ja, van de andere kant, die wereldranglijst die straks belangrijk gaat zijn voor de Olympische Spelen, die telt nu ook al. Dus eigenlijk is elk punt wat je nu verliest, kan uiteindelijk heel duur zijn al. Dus in die zin had Kozlowski denk ik ook wel op meer gehoopt. Ja, je zegt het is jonge ploeg, hij is nog niet zo lang bezig. Deze nederlagen vallen hem dan ook niet echt aan te rekenen? Nee, zeker niet. Nee, hij moet nu natuurlijk beginnen te bouwen aan een team. En je merkt dat hij wel een sfeer in de hal creëert. Ik was vorige week even op een training toen ze nog op Papendal waren. De sfeer is prima. En volgens mij ligt hij ook wel goed in de groep. En langzamerhand zal hij zich moeten gaan bewijzen. En zijn opdracht is natuurlijk plaatsing voor de Olympische Spelen. Maar tegelijkertijd ook speelsters opleiden voor de verdere toekomst. En met dat laatste is hij nu op dit moment wel bezig. En dat zie je ook wel een aantal speelsters die nu een beetje aan het doordringen zijn. Een paar nieuwe namen die boven komen drijven. Waarvan we de komende jaren meer gaan zien. Dus in die zin is hij wel goed bezig. En hij zal zich ook wel realiseren dat op een gegeven moment de wedstrijden wel gewonnen moeten worden. En dat elk punt belangrijk gaat zijn. Maar in deze fase kan hij het zich nog permitteren om echt met die opbouw bezig te zijn. Ja, en Maarten, hoe verloopt het dan met dat eerste? Want ja, de Olympische Spelen van Parijs, je zegt dat is het doel. Komen die al in gevaar of moeten we nog niet zo ernstig worden? Nee, op zich nog niet. Alleen je moet het wel steeds in je achterhoofd houden. Hè. Als je wil plaatsen voor de Spelen, dan is er na de zomer een Olympisch kwalificatietoernooi. Daar moet Nederland bij de eerste twee eindigen. Nou, gezien de status van Nederland op dit moment is dat bijna onmogelijk. Omdat daar een paar hele sterke landen in die pool zitten. En dan is de achterdeur de wereldranglijst. En via de kwalificatietoernooien gaan zich zes ploegen plaatsen. Frankrijk is als organiserend land geplaatst. Nou, daar blijven er nog vijf plekken over. En dat zijn dan de beste vijf nog niet geplaatst op de wereldranglijst. Dus als je dan een heel simpel rekensommetje maakt, moet je zorgen dat je op de wereldranglijst in de top 10 staat. Dan is de kans heel groot dat je je plaatst. Nou, daar staat Nederland op dit moment 13e. Dus op een gegeven moment zullen we wel tegen landen als die echt in de buurt staan van Nederland, dus Duitsland, Dominicaanse Republiek, ja, daar zullen de punten dan wel tegen gepakt moeten worden. Al heb je daar nog kans toe, die ranglijst die wordt pas echt opgemaakt ten opzichte van de Olympische Spelen volgend voorjaar. Dus het duurt nog wel even, maar op een gegeven moment gaan de punten wel wat duurder tellen dan ze op dit moment doen. Dus hij heeft nog tijd, maar de tijd zal op een gegeven moment ook wel een keer gaan dringen als het niet gaat lukken. Ja, altijd tricky als je op die manier moet gaan kijken natuurlijk. Morgen laatste wedstrijd tegen China. Wat moeten we daarvan verwachten? Gaat dat nog ergens om? Of is dat dan dat ding wat onderaan de kin van de keizer? Nou ja, weet je, kijk, China is een van de toplanden. Die staan op dit moment vijfde op de wereldranglijst. Dat is een land waar Nederland normaal gesproken niet van wint. Hoewel bij dit toernooi niet alle landen op hun sterk zijn. Brazilië was dat bijvoorbeeld ook niet. Dus daar eens even afwachten hoe dat dan morgen gaat. En kijk, van de andere kant, als Nederland dan toch weet te stunten tegen zo'n topland, dan pak je ineens weer heel veel punten voor de wereldranglijst. Dus dat zou mooi zijn, maar dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Want normaal gesproken is China zeker in deze fase beter. En zal Nederland straks echt de punten moeten pakken als het team compleet is en op volledige sterkte. Dank, Maarten Tip. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me. I swear, I know. Did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear I know. She rings you up, she know where you are, but I know different. sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm on to you. Ja, make up your mind, zou je zeggen, tegen Anne-Marie. Ciao, adios. We weten het. Yes, morgen dan spelen Barcelona en Wolfsburg om de winst in de Champions League bij de vrouwen. Geen Nederlandse club in die finale. Wel veel Nederlandse supporters op de tribune, want die wedstrijd wordt gespeeld in het Philipsstadion van PSV. Eindhoven is namelijk de gaststad, zoals dat dan heet. Verslaggever Eline de Zeeuw die nam een kijkje en liep mee met Marco van Luitelaar, die de operatie Champions League in Eindhoven leidt. De logo's van PSV worden zorgvuldig afgetimmerd met logo's van de Champions League. En waar Philips Stadion stond, staat nu groot Eindhoven Final 23. Het zijn nog maar een paar van de vele aanpassingen die er moeten worden gedaan voor komende zaterdag. Aankleding van de stad, verkeersmaatregelen, ledboarding. Het is een heel spectrum van dingen eigenlijk. En daar hebben we allemaal specialisten voor, die kunnen daar heel goed. Mijn rol is vooral om te zorgen dat de samenwerking tussen al die afdelingen dat goed verloopt. Een Champions League finale organiseren is een megaproject. De UEFA heeft een hoop eisen, en geld trouwens. En een lokale organisatie bestaande uit de KNVB, gemeente Eindhoven en het Philipsstadion moeten ervoor zorgen dat hier komende zaterdag alles op rolletjes verloopt. En de man die alles overziet en precies weet wie wat doet, dat is projectleider Marco van Luitelaar vanuit de KNVB. Dus heel lang voorbereiden en deze week brandjes blussen. Dat kan ik me voorstellen. Waar gaan we nu naartoe? Ja, we lopen nu op een parkeerterrein wat relatief leeg is nu. Althans, er staan wat auto's geparkeerd, maar dit wordt een soort van fanplein. Ja, dus we zien hier een man of 10 die toch druk bezig is om alles op te hangen. Het stadion is niet meer rood-wit, de kleuren van PSV, maar is blauw helemaal. Dat is de kleur van de finale. Ja, dus UEFA ontwerpt voor elke finale een eigen huisstijl. Dus je had een mooi evenement binnen, maar er zit ook een hoop plichten aan vast. Dus het stadion moet heel veel dingen afdekken, wegwerken, verwijderen, wijzigen. Alle projecten op zich. Hè. Je ziet hier diverse hoogwerkers en andere grote materialen staan om dat stadion aan te passen. Gelukkig gaat dit project niet over één nacht ijs, want Van Luitelaar is hier al zeker een jaar mee bezig. Eigenlijk sinds de vorige Champions League finale. Wij zijn vorig jaar bezig kijken met een klein groepje in Turijn en we waren echt een beetje verrast, misschien zelfs wel een beetje overvallen door de omvang van het evenement. Dus hoe groot UEFA dit aanpakt, dan gaan we zaterdag ook zien dat dat zo is. En waar zit hem dat dan in? In hoe groot UEFA dit aanpakt? Ze bezuinigen nergens op, hè? Dus er komt een opkomstceremonie van een aantal minuten met alles erop en aan, vuurwerk, toeters en bellen. Dus het doet niet onder voor een mannenfinale. En dat laat zich ook zien in de cijfers. Zo is voor het eerst in de geschiedenis de Champions League finale voor vrouwen uitverkocht. Dat is ook even voor de fans van de finalisten wennen. Zowel Wolfsburg als Barcelona speelden vaker een finale. En dan konden die fans altijd de reis en verblijf boeken. En die kaartjes die kwamen wel, want die waren altijd in overvloed. Ja, dat is dit keer anders. We weten ook dat eigenlijk alle restaurants volgeboekt zijn dit weekend. Alle hotels zitten allemaal vol. Dus het leeft wel. We lopen er eerst omheen. Ja, we zijn ook even naar de directeur van het stadion gelopen, Sjors van der Boogaard. Ja, herken je je stadion eigenlijk nog terug inmiddels? Nou, we zijn een beetje van rood naar blauw gegaan. Hè? Dus het is echt wel een complete makeover. Maar de basis is er nog wel natuurlijk. De Brabantse gastvrijheid. Hoe belangrijk was het ook voor jou, voor jullie namens dit stadion, om toch hier de Champions League finale binnen te halen? Wat ik persoonlijk het belangrijkste vind en denk echt voor de club het belangrijkste is het herkennen hoe belangrijk vrouwenvoetbal is. Het tweede ding is dat wij als land, samen met België en Duitsland overigens, gezamenlijk met de KNVB en de bonden van die landen, ons ook kandidaat hebben gesteld voor het WK in 2027. Dus het is voor ons natuurlijk ook een soort van examen om te laten zien van wat we kunnen. We zijn ervan overtuigd, als we het heel goed doen, dat we vast en zeker in 2027 weer iets heel moois hier gaan doen. Ja, maar eerst dus even die finale van komende zaterdag. Nou, dan gaan we nog even naar binnen. De catacombe van het Philipsstadion. Ja, we lopen nu de kleedkamer van Barcelona binnen. Die zal straks helemaal een Barcelona-uitstraling krijgen. En dat zal ook aan de Wolfsburgkant van het kleedkamergebied gaan gelden. Ziet er behoorlijk netjes uit. Ja, ik hoop niet dat de PSV hier heel jaloers op wordt. Ik wou zeggen, de shirtjes hangen nog net niet klaar, hè? Nee. We lopen nu het veld op door de spelerstunnel. Aan de ene kant zien we een logo van FC Barcelona. Aan de andere kant van Wolfsburg. Hier komen ze dan het veld op komende zaterdag. Dan moet het echt gaan beginnen. Hoe kijk jij naar die wedstrijd eigenlijk? Misschien teleurstellend, maar ik kijk niet naar die wedstrijd. Want ik zit in een soort van commandokamer de boel in de gaten te houden. Althans, veel in de gaten te houden, maar niet het veld. Ja, dat is wel zo. Als je van je hobby je werk maakt, dan ben je wel je hobby kwijt. Dus ik kan geen voetbal kijken. Is toch wel jammer, hè? Ja, nou ja, weet je, het is ook heel erg leuk om te zien hoe 35.000 mensen gewoon een hele onvergetelijke middag gaan hebben. Dat je dan op de achtergrond daar een rol in kunt spelen. Dat geeft mij misschien wel meer voldoening dan het zien van de wedstrijd zelf. Zo zei Marco van Luitelaar, die dus die operatie daar leidt, tegen verslaggever Eline de Zeeuw. Ja, er staat dus een veelbelovend voetbalweekend voor de deur op de Nederlandse velden. In de Eredivisie en Eerste Divisie strijd om een finale ticket voor play-offs. We hoorden het al in Eindhoven, dus de Champions League finale voor vrouwen. Barcelona tegen Wolfsburg. En in het buitenland strijdt Erik ten Hag met zijn Manchester United om de FA Cup tegen rivaal Manchester City. Een clash van je wilste. Dan is er genoeg om over te praten. Dus doen met commentator Ragnar Niemeyer is weer aangeschoven. Ragnar, even door het weekend heen. Dan keukenkampioen-divisie, play-offs, die zijn bezig. Ja, het is eigenlijk niet meer de keukenkampioen-divisie. Het zijn gewoon de play-offs natuurlijk. VVV Almere, verwacht je ervan? Nou ja, een uitverkocht huis in ieder geval in Almere. En toen dacht ik, ja, zo groot is het daar allemaal niet. Cool. Een soort DVSU. Nee, ze spelen in Almere. Oh, je spelen in Almere. Ja, oh, ja, 3800 mensen. Dus ja, dat je die uitverkoopt vind ik nou niet zo heel gek als je toch een beetje op de drempel van de Eredivisie aankomt. Niet voor het eerst natuurlijk. Maar ik begreep dat ze hem 3 keer hadden kunnen uitverkopen. Ja, dat wordt wel een mooie wedstrijd. Een gelijkspel. Zitten gekke cijfers aan die wedstrijd. Want VVV heeft natuurlijk nog wel eens verdeeld over meerdere periodes Eredivisievoetbal gespeeld. Dus in de, nou ja, laten we zeggen, keukenkampioen-divisie is hij 9 keer in de reguliere competitie gespeeld. En hoe vaak denk je gewonnen door Almere? Ik denk geen 1 keer. Nee, nooit. Dat is best bizar. En er zitten grote uitslagen tussen 0-5, 3-5. 2 keer een gelijkspel, 7 keer gewonnen door VVV. Speciaal duel is het voor Van Brugge. Dat is een speler uit de opleiding van Almere. Via Ajax uiteindelijk bij VVV terechtgekomen. Daar een aantal jaren gespeeld. En nu weer terug op het oude nest. Nou ja, en misschien gaat het wel een keer gebeuren. Hè? Ik bedoel, Almere wil heel graag, had een 5-jaren-plan. Dat eindigde vorig jaar niet met promotie. Nou ja, misschien met wat minder druk op die keten. Door heel veel buitenlandse onbekende spelers. Ja, misschien nu wel. Wordt echt wel een kraker. Ja, VVV werd 8e in de competitie. Schakelde in de vorige ronde Willem II uit. En speelde dinsdag dus gelijk tegen Almere City. VVV-trainer Rick Kruijs heeft morgen dan ook volop geloof in een goede afloop. We hebben ook veel vertrouwen. En ik ben er ook van overtuigd dat we doorgaan. Nou, veel duidelijker kan niet worden. Jullie moeten gewoon winnen in Almere. Ja, wij moeten winnen, zij moeten winnen. En als het gelijk blijft, dan weten we ook wat er gaat gebeuren. Dus het belooft een mooie pot te worden. Ja, dat is toch wel gewoon winnen. Ja, gewoon winnen. Gewoon Utrecht even winnen, Twente even winnen. Allemaal even winnen. Ja, Wolfsburg winnen. Almere City, dan hebben ze net zoveel vertrouwen op een goede afloop als bij VVV. Dat zegt dan City-trainer Alex Pastoor. Die is filosofisch. Ja, ik zeg altijd dat resultaat, als de scheidsrechter een keer een, zoals Hans Eikenbroek altijd zei, een toffie op zijn bril heeft en een verkeerde pengel geeft, dan kan je ook de Sjaak zijn. Maar het vertrouwen is heel groot dat wij gaan doen wat er voor nodig is. Ja, jij lacht, maar ik heb even naar de trainer van FC Utrecht zitten luisteren. Dat is Silberbauer. Nou ja, dat is echt verschrikkelijk. Dan kun je beter dit hebben. Die zei, to win the game we have to score. Ja, ik zou bijna zeggen, kunnen we deze nog een keer horen en kijken hoe filosofisch Alex Pastoor dan wel niet was. Stoffie op zijn bril. Ja, dan geeft hij een verkeerde pingel. Ja, nou ja, goed, hij moet maar eens zien te winnen. Het werd 1-3 eerder dit seizoen en het werd 3-0 in Venlo. Hij heeft Limbombe, dat is echt wel weer een bijzonder verhaal. Oudspeler van Genk, Club Brugge, Standaar, Nant. Ik kan me nog herinneren dat hij kwam en dat je dacht, dat zal zijn broer wel zijn. Maar het was echt diezelfde die ze een tijdje geleden voor veel geld hebben verkocht. Ja, dat zijn wel spelers die het verschil kunnen maken. Dit is echt een wedstrijd die op details beslist gaat worden. Ja. En als je deze wint, dan moet je nog een wedstrijd sowieso. Ja. Hè? Dus het is allemaal nog niet door. Met NAC of met Emmen te maken. Ja, ja, die trap een paar uur later af dan deze ploegen. Het eerste duel verloor NAC Breda met 2-1. En ondanks die nederlaag is de trainer van NAC gewoon optimistisch, hoor. En dan keert hij het heel realistisch en nuchtern. En dan naar emoties, maar ziet, is het 1-0 voor Emmen. Zo, en 1-0 in voetbal is ja niet zo veel. En daarom hebben we nog een grote kans dat te draaien. Ja, dat is gewoon filosofisch op een andere manier weer. Heeft hij reden om optimistisch te zijn, Ragnar? Ja, is er een lichtpuntje? Ze hadden natuurlijk thuis moeten toeslaan. Ze hebben thuis gespeeld en verloren van Emmen. Ze zijn wel... ik golfde van de week met iemand die in de leiding zit bij NAC, of in ieder geval daar wat te vertellen heeft. En die zijn echt heel erg positief over de inbreng die hij heeft gehad daar. Hè. Van plek 14 naar plek 8 of plek 6. Wat was het? Een enorme sprong gemaakt op de ranglijst. De boel echt weer door zijn toedoen aan de gang gekregen. En ja, er staat wel een character. Hij houdt het voor zijn toen ook al vrij lang vol. En ja, hij praat ook op een leuke manier over zijn spelers, over de ploeg. En hij vindt Peter Hiballa, dus de trainer, ja, dat NAC een mooi ploegje heeft. Ja, en wij gaan nooit dood. Dat vind ik zo leuk aan deze team. Ne? Ook, we hebben zoveel verhalen gehad met harde blessuren, met suspenderingen, met hoge nederlagen. Maar wij komen altijd terug en daar heb ik heel grote hoop dat wij nu ook in de tweede wedstrijd terugkomen. Omdat, ik heb ook vandaag gezegd, de zenuwachtigheid moet weg. Ja, als je moet kiezen, snel NAC of Emmen? Hart zegt NAC, gevoel zegt Emmen. Oké. Okay. Die wedstrijd is allemaal te volgen in een extra uitzending van NOS Langs de Lijn. Het begint om 4:00. Volgen we ook de Champions League finale tussen de vrouwen van Barcelona en Wolfsburg in dat uitverkochte Philips Stadion. U hoorde het al. Iets waar Wolfsburg en Nederlands elftal verdediger Dominique Janssen, die daar speelt, erg naar uitkijkt. Ja, ik heb ook altijd in elk interview nu gezegd van oké, Nederlandse fans zijn ook een beetje crazy fans. Dus achteraf is het natuurlijk misschien jammer dat het niet een groter stadion is, omdat het heel snel was uitverkocht. Maar van de ene kant denk ik ook, het is gewoon ten opzichte van vorig jaar ook weer in het vrouwenvoetbal weer een hele grote stap geweest. En het is zo cool dat het uitverkocht is. En ja, dat het nu voor de eerste keer uitverkocht is en in Nederland is denk ik voor ons als Nederlanders natuurlijk extreem gaaf. Ja, twee clubs uit het buitenland in een Nederlands stadion helemaal uitverkocht. Ja. Ja, het is wel natuurlijk, het is nog steeds booming, maar nee, niks maar. Dat is mooi en dat is goed en er wordt op topniveau goed gevoetbald. Wereldkampioenschap komt eraan. Alleen, er zit wel heel veel verschil tussen Eredivisie en dit. Hè? Nederlandse ploeg, groepsfase Champions League, dat is nog niet gelukt. Ja, en ik was een paar maanden geleden bij Fortuna Sittard, de nummer 3 van Nederland. Ja, daar zaten echt 420 mensen, hè? Voor een goed affiche volgens mij. Dus ja, de verschillen zijn gewoon nog heel erg groot. En je ziet dat ook in de uitslagen internationaal. En sommige worden weggeveegd. En soms is het heel close en is het heel spannend. Het is de derde finale voor Barcelona. Competitie ongeslagen dit seizoen. 62 wedstrijden en toen gewonnen. Toen kwam Sevilla 1-1. Dat was half mei ergens. 99 punten in een seizoen gehaald. En vorig jaar was het Barcelona dat werd uitgeschakeld. Door de Duitsers. Dus of Barcelona won en Duitsers pakten die tweede wedstrijd. Was niet genoeg om door te gaan. Ja, en nu staat Wolfsburg tegenover Barcelona in de finale. Ja, hoe is de verhouding tussen die twee? Wie zie je winnen? Nou ja, Barcelona is wel een beetje de favoriet op basis van het ongeslagen seizoen. Je ziet het ook aan de cijfers van de bookmakers. Je krijgt minder als je inzet op de Duitsers. Maar goed, die zeggen het is één wedstrijd. En er zit een bekende op de bank, hè, bij Wolfsburg. Dat is Tommy Stroot, beker gewonnen, kampioen geworden met FC Twente. Dus die, ja, die stamt vanuit de Eredivisie, hoofdtrainer, kan wel naar zo'n internationale topclub toe. Won hem 2 keer, die beker, 2014. En hij heeft regelmatig contact met Erik ten Hag. Ja. Dus nou ja, dat moet de doorslag geven. Ja, daarover gesproken. Daar is het zeker weten ook uitverkocht morgen. Want een finale, zeg, in Engeland strijdt ten Hag met United tegen de rivaal Manchester City op Wembley voor die FA Cup. Iets waar die trainer, gezien de ambiance, natuurlijk enorm naar uitkijkt. And I played many cup finals in the Netherlands. And it was always fantastic experiences. And in the Netherlands we have the Kuip. There's a special place to be. But Wembley, I think, that is probably the best stadium in the world. Ja, benieuwd of er ook zoiets bestaat als Wembley-vrees. Bert Maalderink die is voor ons op die persconferentie, tenminste eerder vandaag, op die persconferentie van United voorafgaand aan het duel. En vroeg op zijn beste Engels of Ten Hag tevreden is met zijn eerste seizoen so far. I think that is very good when you see where we came from. And then you see the development, the progress of the team. And then you are in a tough league as the Premier League. You are third. And you winning the League Cup, and you are in the final of the FA Cup. I think then you can be happy with the season. Ja, hij mag toch best wel trots zijn, Ragnar. En gewoon blijven oefenen op het Engels. Derde plaats in de competitie. 14 punten achter de kampioen. Dus er kan nog wel een stapje worden gemaakt. Maar dat is goed, hè, want vorig jaar waren ze zesde. Stonden ze een mijl achter. Gekke wedstrijden nog even. 7-0 van Liverpool verloren. 3-0 van Sevilla in de Europa League. 6-3 bij Manchester City. 4-0 bij Brentford. Dat soort dingen overkomt Ajax in de Eredivisie niet. Ik maak maar even een vergelijking met zijn oude ploeg. Dus er is altijd ruimte voor verbetering. Ja. 220 miljoen uitgegeven. Maar hij mag daar tevreden mee zijn. En de boekmakers voor morgen? Ik heb niet gekeken, nou, maar ik kan me voorstellen... het hangt een beetje ervan af, is in Engeland het idee. Het Champions League finale komt eraan. Hoe en met name met wie gaat City spelen tegen natuurlijk United op oorlogsterkte? Dat wordt gezien als doorslaggevend in wie gaat er winnen. United won met 2-1 in de competitie op 14 januari. Ja. Ragnar, dank. Zondag natuurlijk ook nog Eredivisie Playoffs om een ticket in de tweede voorronde van de Conference League, hè, geloof ik. Ja, dat is het. Ja, denk ja een league. Ja, in een van die soort leagues. Internationale league. Dank dat je wilt. U dank voor het luisteren. Zometeen de collega's van Met het Oog op Morgen. Heb jij enig idee, Henk, wie dat presenteert? Henk niet, denk ik. Sorry. Nee. Ik zit er gewoon met Henk. Ja, Henk is een hele goede collega van ons. Wie zit er zo meteen? Koen Verbraak. Veel plezier, Koen. Fijne uitzending. Fijn weekend. Ja, van... Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Witch Doctor. Hij is de voorman van de rockband De Staat, Torre Florim. Witch Doctor. Met zijn band heeft hij 7 albums uitgebracht en De Staat staat wereldwijd op grote podia. Volgende week staan ze elke dag op het Best Kept Secret Festival. Zometeen van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Atze de Vrieze in gesprek met zanger van De Staat, Torre Florim. Wie luistert, weet meer. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie.